اور یہاں مقرر کو بلانے سے پہلے حسب روایت میں ان کا بھی مختصر سا تعارف رکھوں. جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب یہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی اور صدر ہیں, اور الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں سے آپ اس کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. بہت سی جگہ آپ کے لیکچرز اور کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں, اور الحمدللہ آپ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر کے علاقوں میں بھی آپ کو لوگ مدعو کرتے ہیں. آپ وہاں بھی جا کر کے جو ہے آپ اسلامک یہ خطابات آپ کے ہوتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ویسے پروفیشنلی آپ نے ایم سی اے آپ نے مکمل کیا, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ایل ایل بی کا کورس بھی آپ نے مکمل کیا, اور پیشے سے آپ تاجر ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فل ٹائم آپ اسلامک ریسرچ سینٹر کے جو خدمات ہوتے ہیں اس میں آپ سرگرم رہتے ہیں. اور آپ کا جو عنوان ہے آج کا وہ جادو کی حقیقت, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آئیں اور اس عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی کریں. جناب فیض سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وقال ولا يفلح الساحر حيث أتى. أما بعد, تمام تعریف ہیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے آخری نشست آخری سیشن اور دن جمع ہوئے ہیں, اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کے سامنے جادو کی حقیقت اس تعلق سے میں جو ہے چند باتیں جو آپ کے سامنے جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, اور کبھی کبھار وہ فزیکلی ظاہری انسانوں کو نظر بھی نہیں آتی, لیکن کوئی چیز کا دکھ نہ پانا یا ظاہر نہ ہو پانا یا ہمارا اس کو فزیکلی نہ سمجھ پانا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. یاد رکھیں, بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے لوگ عقل کی بنیاد پر کچھ چیزوں کا رد کر دیتے, انکار کر دیتے ہیں. جادو انہی میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت سارے لوگ یا جس کے تعلق سے بہت سارے لوگ افراط اور تفرید کا شکار ہیں. افراط اور تفرید کا معنی ہوتا ہے زیادتی یا کمی, یا تو جو دیا گیا اس سے آگے یا تو جو بتایا گیا اس سے انسان پیچھے رہتا ہے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کا یا تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ نہیں نہیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. دوسری وہ جماعت ہے وہ لوگ ہیں جو اتنا جادو پہ اعتماد کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی حرکت تو کہتے جادو سے ہی ہو رہا ہے. تو امت مسلمہ اس میں افراط و تفریط کی شکار ہے. تو پہلی چیز یاد رکھ لیجئے, کوئی چیز اگر ہمیں دکھ نہیں پاتی یا وہ دکھائی نہیں دیتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وجود میں نہیں ہے. اور جادو کچھ کلمات ہیں جن کلمات کے ذریعے انسان شیاطین کو خوش کرتا ہے, اور شیاطین کو خوش کرنے کے بعد ان سے کچھ مدد لے کر کچھ کام لیتا ہے. یاد رکھیں, اس کا اگر ایک مثال دیکھنا ہے یہ کلمات الفاظ انسان پر کیسا اثر رکھتے ہیں تو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ بالکل فریش موڈ میں, حشاش اور بشاش مطلب بالکل خوش اور ایک دم فریش موڈ میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو بے انتہا گندی گالی دے دیتا ہے. اس کے گالی دیتے ہی جو خوش نما چہرہ تھا, فریش مزاج تھا, چہرے پر آپ کے لالائی تاری ہو جاتی ہے اور غصہ اور غضب آپ پر جو حاوی ہو جاتا ہے, اور آپ بالکل بوران ہو کے پاگلوں جیسا بچے کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں. چونکہ اس نے کیا کیا, چند کلمات ادا کیے جن کلمات نے آپ کو تکلیف پہنچائی. تو جادو بھی ایسا ہی ہے، وہ کلمات ہے، کچھ الفاظ ہے جو الفاظ کے ذریعے شیاطین کو خوش کر کے مدد لے کر جادوگر، جس کو عربی میں ساحر یا سحر جادو کو عربی میں کہتے ہیں، تو جادوگر یا ساحر مدد لے کر کام لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت نے جس بات کو جیسے بتایا ہو، من اور ان جیوں کہتا ہوں اس کو مانے۔ جادو کے تعلق سے اللہ کی کتاب میں بہت ساری آیتیں بھری پڑی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں میں اس کا رد کیا اور اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، اور اس سے ہلاک کرنے والا اور اللہ نے اپنی کتاب میں کفریہ عمل بتایا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہم میں سے وہ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، جادو وادو کچھ رہتا نہیں، بس یہ ایسی باتیں ہیں لوگ کہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو کچھ بھی ہونے دو، دو چھینک زیادہ آ گئی، ارے تم پہ کچھ کرنے لگ رہی، کچھ جادو وادو کر دیا کسی نے، گھر میں کوئی سامان ہے پتہ نہیں بچوں نے کھا لیا یا پھینک دیا یا گم گیا، ہاں سامان غائب ہو رہا نا، کرنی دکھ رہی، کچھ تو بھی تم پر حاوی ہو گیا، کرنی ہے، ٹھوکاوا ہے اور بندش ہے اور فلاں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی ہے، لیکن جادو کی حقیقت ہے اپنی جگہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جادو اپنی جگہ ایک چیز ہے، اس کا وجود ہے، اس میں تاثیر اثر ہے، وہ اللہ نے ہی رکھا ہے، چونکہ وہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تکلیفیں، برائیاں جو اللہ ہمیں دنیا میں رکھی، وہ آزمائش ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہر چیز حلالی دنیا میں رکھتا تو آزمائش کیا ہوتی جنت اور جہنم کی؟ پھر سب ہی حلال ہوتا۔ پھر تو اللہ نے حرام چیزیں رکھی تاکہ آزمائے ہمیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی پابندی کرتے ہیں یا اپنی خواہش اور اپنی نفس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جادو کے تعلق سے افراد و تفریح کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جو اس کی حقیقت کتاب و سنت نے بتائی اس کو ہمیں ماننا چاہیے، لیکن یہ بات کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز دنیا میں جادو سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر بھی لکھ رکھی ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو بھی تب تک اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جادو نہیں چاہتا کسی پر تو جادو بھی کوئی اثر نہیں رکھتا، یاد رکھیے۔ جیسا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر علاج کر رہا ہے پیشنٹ کا، اگر اللہ نے شفا نہ رکھی ہو تو ڈاکٹر کے اور ہزار ڈاکٹروں کی علاج کرنے سے بھی شفا نہیں ملتی ہے۔ تو جادو بھی ویسے ہی، اگر کوئی حاسد جلنے والا آپ پر جادو کرتا بھی ہے اور اللہ نے نہیں لکھا ہے اس کا اثر آپ کے لیے کوئی، تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جادو ہوتا ہے، اس کو ماننا چاہیے، ورنہ بہت سارا جادو وادو کچھ نہیں ہے، جادو ہے جیسا بیماری ہوتی ہے، علاج ہے اس کا، تو جادو بھی ایک حقیقت ہے، اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اب لوگ جادو کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بہت بری بات ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم سماج میں، اوروں کی بات تو ہم چھوڑتے ہیں، ان کے پاس کیا عقیدہ ہے، کچھ مذاہب میں تو جادو عبادت ہے، تو ان کے نزدیک تو وہ جائز ہے، لیکن اسلام میں جادو حرام اور کفر ہے، لیکن اس کے باوجود ہی مسلمان تھوڑی تھوڑی چیزوں کی جلن اور حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی، اپنے بہن، یا اپنے رشتے دار، اپنے پڑوسی، اپنے دوست، اپنے احباب، یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس نعمت کے زوال ختم ہونے کے لیے، ایک دوسرے پر فوراً بالکل پہلا ہتھ کنڈا اور ہتھیار، ارے اس نے وہ پوزیشن چلا گیا، ابھی دیکھتے ہیں اس کو، ارے ان کا بچہ اتنا اچھا پڑھ رہا، میرٹ میں آ رہا، ابھی اس کی عقل ٹھکانے لگاتا میں، ارے ان کو اتنا مال مل گیا، ہم سے آگے جا رہے ہو، ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں ان کو میں بھی کیا ہے، ارے وہ لوگوں نے، وہ تو ہمارے سامنے کے بھکاری بھکڑ اتنے مالدار ہو گئے، ابھی بتاتا ان کو میں کیا کر سکتا ہوں، ارے وہ اتنی اچھی بات کر رہا، ابھی بندش لگاتا اس کے منہ پہ، اس کا منہ کھلنے دیتا گیا، ارے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی، ابھی بتاتے اس کو اس کا منہ ہی مسخ کرنے لگا دیتا جادو کے ذریعے، اس کی شادی نہیں ہونا۔ پھر تو گویا ذرا ذرا سی نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہے، ان نعمتوں پر حسد کر کے ہم چاہتے ہیں وہ نعمت کا سامنے والے سے زوال آ جائے۔ کہ تو حسد کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حاسد وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے نعمت چھن جائے، چاہے کہیں بھی چلی جائے، اور دوسرا حاسد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ جادو کرنے والا حاسد، جلن نہ رکھنے والا وہ آدمی ہوتا ہے، چونکہ اسے پتا یہ میرے پاس تو نعمت نہیں آ سکتی، وہ صرف آپ کی نعمت کے زوال کے لیے کام کرتا ہے، تاکہ بچے پڑھنا چھوڑ دے، آپ کو تکلیف ہو، مال میں کمی ہو جائے، تجارت میں دل نہ لگے، پریشان ہو جائے آدمی، یا میاں بیوی کو الگ کر دے۔ یہ جادو کی بہت اعلیٰ قسم ہے، جس کے ذریعے، اور یہی وہ چیز تھی جس کو سب سے پہلے لوگوں نے، وہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے جو آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے بابل میں، سیکھا، اور سیکھ کر سب سے پہلا کام کیا کیا، میاں اور بیوی، مرد اور عورت میں تفریق کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، تو مختلف چیزیں رہے، میاں بھی بڑی محبت نظر آ رہی، ابھی بتاتا بہت محبت کر رہے، ہمارے شوہر تو ہم سے نہیں کرتے، ان کے کیسا کر رہے، ابھی بتاتے ان کو۔ ٹھیک ہے، اور حسد اور جلن کی بنیاد پر میاں بیوی میں تفریق ڈال دی، ماں بیٹے میں تفریق ڈال دی، بھائی بھائی میں تفریق ڈال دی، باپ بیٹے میں تفریق ڈال دی، خاندانوں کو الگ کر دیا، یا جھگڑے اور فتنے اور فساد لگا دیے۔ تو گویا لوگ حسد اور جلن کی بنیاد پر اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کے زوال کے لیے دوسروں پر جادو کرواتے ہیں، اور پھر وہ رد میں کبھی علاج کے لیے کوئی جادو کر رہا ہے، اور کبھی کو کسی کو تکلیف دینے کے لیے کرا ہے، بہرحال دونوں چیزیں ہوتی ہے یاد رکھیں، تو اس بنیاد پہ لوگ کرتے ہیں۔ اب جو ہے آئیے جادو کی تعریف کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو مختلف علماء نے مختلف ڈیفینیشنز دیے، میں چند جو اہم ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا جادو یا سحر جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کے تعلق سے پہلا جو ڈیفینیشن اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے، جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اور خوش کر کے اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، نزدیکی حاصل کی جاتی ہے، نیئرنیس گین کیا جاتا ہے، اور قرب حاصل کرنے کے بعد جو شخص شیطان کا قرب حاصل کر لیتا ہے پھر وہ اسے مدد لیتا ہے۔ تو جادو کیا ہے؟ شیاطین کا قرب حاصل کرنا، شیطان سے نزدیکی حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنے کے بعد اس سے پھر مدد حاصل کرنا، پھر چاہے وہ کوئی بھی کام کراتا ہے مدد حاصل کر کے، ٹھیک ہے، یہ پہلا ڈیفینیشن ہے۔ دوسری تعریف ہے، سحر کسی چیز کی حقیقت سے اس کو پھیر دینے کا نام ہے، سحر جادو کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، مطلب محبت تھی نفرت نے بدل دیا، پھیر دیا حقیقت سے، بغض تھا محبت میں تبدیل کر دیا گیا، پھیر دیا گیا اس کی حقیقت سے۔ تو چیزوں کو حقیقت سے پھیرنا، جیسے جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ کیا نظر آنے لگی، حقیقت سے ہٹ کر صاف نظر آنے لگی، ہے نا، تو حقیقت سے پھیر دینا یہ ایک ڈیفینیشن ہے۔ اسی طرح عربوں نے جادو کو سحر نام اس لیے بھی دیا کہ سحر تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے، محبت کو نفرت نے بدل دیتا ہے، اور اسی طرح بغض کو محبت نے بدل دیتا ہے، مطلب سحر کر کے لوگ محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتے تھے، صحت کو بیماری میں کرتے تھے، اس لیے اس کو سحر کہا گیا۔ ویسے سحر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا عام معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، ڈھکا ہوا، اسی لیے ہم لوگ رات میں اٹھ کر جو کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی سحور کہتے ہیں، چھپا ہوا ہوتا ہے رات کا وہ وقت جو کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے ہم کو، سحر وہی لفظ ہے۔ تو جادو کا معنی وہ کہتے ہیں اس لیے رکھا گیا کہ پھر جانا۔ عام زبان میں اگر میں کہوں آپ کو جادو کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو جادو وہ چند کلمات ہے جن کلمات کو کر کے یا اس کفر اور شرک کو کر کے وہ شخص جو یہ کلمات پڑھتا ہے اور شرک اور کفر کرتا ہے، شیاطین سے نزدیکی اور قرب حاصل کرتا ہے، نیئرنیس حاصل کرتا ہے ڈیول سے، اور اس کے بعد اس سے مدد لیتا ہے، چاہے وہ کسی پر جادو کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے کسی کے اوپر جادو کیا گیا تو اس کو ہٹانے کے معاملے میں ہو، یہ دونوں ہی معاملے لیکن یاد رکھے کفر ہے اور حرام ہے یاد رکھے۔ بہرحال تو یہ جادو کا مختصر ڈیفینیشن۔ اسی طرح جو ہے جادو کا تصور ہر قوم میں پایا جاتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی قوم یا کوئی طبقہ یا انسانیت کا کوئی گروہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ سٹڈی کرے جانے جس میں جادو کا سحر کا تصور نہ ہو، تو گویا دنیا کے ہر مذہب اور قوم میں جادو کا تصور ہے۔ کچھ مذہب میں تو جادو کو عبادت کے حد تک کا مقام حاصل ہے کہ وہ جادو کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت کے طور پر اس کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ہر اس میں چاہے پچھلی قوموں کا مطالعہ کیجئے، آج کے زمانے میں دیکھیے یہ قومیں آتی رہیں گی، تو اس کا تصور ہر جگہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور اور معروف قبیلہ، ایرانی قبیلہ تھا جس کا نام جو ہے ماگی آتا ہے، ماگی نام کا ایک قبیلہ تھا اور یہ بکثرت جادو کیا کرتے تھے، اور ماگی جو ہے وہی لیٹن میں جب ترجمہ ہو گیا تو وہ مگوئی اسے کہا کرتے تھے، انگلش میں جب آیا تو وہی لفظ میجک ہو گیا، مطلب وہ قوم اتنا کثرت سے جادو کرتی تھی کہ لاطینی لوگوں نے اس چیز، اس لفظ کو، اس مطلب جادو کو اس قوم کے نام سے منسوب کر دیا اور اس کو مگوئی کہتے تھے، اور وہی لفظ انگلش میں ترجمہ ہو کر آیا جس کو میجک کے نام سے کہتے، جادو جسو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے مگوسائی بول کر یہ عبرانی اور دیگر زبانوں کے اندر چلا گیا، اور مگوسائی سے ہی ہندوستانی، ہندی اور اردو زبان میں گوسائی بول کر نام ہوتا ہے، جس میں ایک آدمی روحوں کو نکالتا ہے، جنوں کو بھگاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا ہے، راتوں میں قبرستانوں میں رہتا ہے، تو وہ مگوسائی سے ہی گوسائی لفظ بھی اردو اور جو ہے ہندی میں آ گیا۔ تو یہ جو ہے ایک قوم تھی جو وہ کثرت جادو کرتی تھی، اور اسی سے اکثر جادو یا جادو سے متعلق چیزوں کا نام اسی قوم کے نام سے ریلیٹ کیا تھا، چاہے انگلش میں میجک ہو یا عربی میں یا سوریانی زبان میں مگوسائی ہو یا ہندوستانی یا ہندی میں گوسائی ہو یا بہت ساری اور بھی زبانیں۔ تو یہ قوم بہت کثرت سے جادو کیا کرتی تھی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جادو کی کچھ اقسام ہیں جن کو لوگ تقسیم کرتے ہیں، اس کی کوئی تفصیلات تو آپ کو نہیں ملیں گی چونکہ یہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو کتاب اور سنت نے بتایا کیا کیا ہے، بس جادو کو حرام قرار دے دیا اس کی ہر قسم کو، لیکن صرف بات سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس کی پہلی قسم جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں سحر سفلی، مطلب یہ وہ علم ہوتا ہے جو شیاطین کی، جس سے مدد دی جاتی ہے، اور شیطان کی مدد لینے کے لیے وہ آدمی جو ساحر اور جادوگر ہوتا ہے بانتہا، بکثرت، بدرجے شرک اور کفر کرتا ہے, اور اتنا کثرت سے وہ شرک اور کفر کرتا ہے کہ شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کے اس کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں. اس علم کو سفلی کہتے ہیں, چونکہ اسفل جو لفظ عربی میں ہے وہ ہے سب سے نچلا, سب سے گھٹیا, سب سے بدتر, وہ کہتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا اسفل السافلین کی انسان کو بنایا تو احسن تقویم, لیکن جب اس نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا تو اسفل السافلین, تو گندگی میں, برائی میں, گہرائی میں, گڑھے میں گر پڑا. تو شہر سفلی سب سے بدترین, سب سے گرا ہوا, سب سے گھٹیا, سب سے برا جادو کی بہرحال قسم ہے, اس لیے کہ اس میں شیاطین سے مدد لے کر کام کیا جاتا ہے. دوسری قسم ہے سحر علوی, جسے کہا جاتا ہے, جس کا معنی ہے ستاروں اور سیاروں کے ساتھ ایک آدمی شرک کرتا ہے, انہیں سجدے کرتا ہے اور ان سے مانگتا ہے, جس کے ذریعے پھر وہ جادو کرتا ہے, اور یہ سجدہ کرنے سے شیاطین ہی خوش ہو کر یہ کام کرتے ہیں. لیکن سفلی کے اندر وہ ڈائریکٹ شیطانوں کو خوش کرتا ہے, اور اس کے اندر وہ پہلے ستاروں اور سیاروں کی عبادت کرتا ہے, جس سے شیطان خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد اس کی مدد کرتے ہیں, جانتے بوجھتے یا انجانے. مطلب کبھی کبھار وہ ایسے جادوگر کو علم نہیں ہوتا کہ شیطان اس کی مدد کر, لیکن اسے وہ کام ہو جاتا تو وہ معروف ہو جاتا, میں نے یہ بول دیا اور ہو گیا, چلو سمجھ رہا. تو کبھی ڈائریکٹ, کبھی انڈائریکٹ. تیسری قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ہے سحر فکری, نظری اور قلبی, جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے جو ہے یہ ایسی باتیں, یہ ایسے کرشمے ہوتے ہیں جو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے دکھائی دیتے ہیں, لیکن ایکچوئل میں جادو نہیں ہوتا ہے, وہ صرف آپ کے ذہن, دماغ اور نفسیات سے کھیل کر کے ٹرکس دکھاتا ہے, شعبدے باز جس کو کہتے ہیں عام زبان میں. جیسا کہ مثال کے طور پہ کچھ آستین میں رکھ لیا اور اتنی ہاتھ کی صفائی سے یوں کر دیا تو آپ کو لگا رہے بال نکل کر آ گئے, ٹھیک ہے, ہوا کے اندر خالی ہاتھ گھمائے اور کچھ کیا اور دونوں ہاتھ میں پھول آ گئے. تو یہ اس کی ہاتھ کی صفائی, جس کو ہم کہیں گے وہ آپ کی نفسیات, سائیکولوجی, اور ساتھ میں ماحول اور حالات کے اعتبار سے ایسی چالیں چلتا ہے, ٹرکس چلتا ہے, اور اس رفتار سے اس کام کو کرتا ہے کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ بغیر کسی موجودہ چیز کے اس نے حاضر کر دی, ٹھیک ہے. تو یہ شعبدے بازی ہوتی ہے, ٹرکس ہوتا ہے, پلے ہوتا ہے. اس میں کبھی کبھار جادو کر شیاطین کی مدد بھی لیتا ہے, لیکن عام طور سے ٹرکس کے ذریعے, پتے اور تاش کے ذریعے, کچھ تو بھی تاش کا پتا پھینک دیا پورے ایک کے نکل گئے, فلاں ہو گیا, ہاتھ میں کچھ بھی کیا تو آگ نکل کے, یوں کیا تو کبوتر آ گیا اڑ گیا, یوں ٹوپی میں سے نکالا تو خرگوش نکل کے بھاگنے لگ گیا, یہ سب شعبدے بازی ہوتی ہے, یہ ٹرکس ہوتی ہے, ایکچوئل یہ چیز ہوتی نہیں. ہاتھ میں یوں کوئی چیز ڈالا تو خون جیسا کوئی چیز ٹپکنے لگی, آپ کسی کے پاس گئے دستی کے اندر, بتایا کہ دیکھیے دستی تو خالی ہے, پھر اس کے بعد دستی کھولا اور کہا کہ آپ پہ جادو کیا گیا, ایک تعویذ, دو تعویذ, تین تعویذ, چار تعویذ, آپ بھی بولتے رہے دستی تو خالی تھی اور اتنے تعویذ نکال دیا. یہ شعبدے بازی کرتے ہیں, چوبدے بازی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کھیل کرتے ہیں صرف آپ کی نفسیات سے, وہ پہلے سے ان چیزوں کو اپنے پاس اٹھا کر رکھتے ہیں, اور جب آپ کو دستی بتاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں ہے, پھر آپ کی نفسیات سے یوں کھلواڑ کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ کے ذریعے اس میں پہنچا دیتے ہیں, پھر ایک کے بعد نکالتے ہیں, آپ بولتے ہو بہت بہت پہنچے ہوئے دکھ رہی ہے. تو بہرحال یہ ہوتا ہے صرف آپ کی نفسیات سے کھیل کے ٹرکس دکھا کر آپ کو ایٹ لیتا ہے, آپ کے پیسے حلال مال کو حرام ذریعے سے کما لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں جو جادو کی عموماً ہوتی. ایک پہلا سفلی, جو پکا اور سچا جادوگر ہوتا ہے جو شیاطین کی حقیقی مدد لیتا ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے جو ستاروں اور سیاروں کی عبادت اور شرک کر کے شیاطین خوش ہو کر اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسرا جو ٹرکس کے ذریعے آپ کو بس یوں کر دیا, یوں کر دیا گھماتا ہے. یہ تین عمومی قسمیں. ویسے خصوصی طور سے علماء بہت لمبے لمبے اس کے تشریحات کرتے ہیں کہ میاں بیوی توڑ کے جادو کو الگ, بھائی بھائی میں دشمنی کے لیے الگ, جن سے تعلقات قائم نہ کر سکے کچھ بیماری ڈالنے کے لیے الگ, لیکن میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں, بس تین موٹی موٹی جو اقسام ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ. اسی طرح جادو کی حقیقت کو قرآن و سنت نے بہت کلیئر, واضح, کلیئر ٹرمز میں ہمیں ایکسپلین کیا, ہمیں بتایا کہ اس کی حقیقت ہے, مسلمانوں اس کو سمجھو, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ اس میں تم ملوث نہ, گرفت میں نہ جاؤ, نہ خود کرو نہ کراؤ, اور تمہیں اگر کوئی کرتا ہے تو بچاؤ کی ٹیکنیک اور طریقہ بھی تمہیں بتا دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اس بات کی وضاحت کی, یہودی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جادو کیا کرتے تھے. جب صحابہ نے یہودیوں سے پوچھا مدینے میں کہ تم لوگ جادو کیوں کرتے ہو, تو یہودیوں نے کہا رہے تمہیں نہیں پتا, یہ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی نعوذ باللہ سنت ہے. تو صحابہ پریشان ہو گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول یہودی جادو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نبی سلیمان کی سنت ہے علیہ السلام, کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102, آپ ضرور اس آیت کو گھر جا کر تفسیر پڑھیے, چونکہ میں پورا نہیں سمجھا پاؤں گا اتنے چھوٹے سے وقت میں, ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو پوری حقیقت جادو کیسے آیا, کیوں آیا, کب آیا, کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لوگوں نے کیا کیا اس کا غلط استعمال، تمام تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. بس مختصر کہتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جب یہودیوں نے صحابہ سے کہا کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، تو اللہ نے جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جادو سنت سلیمان علیہ السلام کی نہیں تھی، یہ تو سلیمان علیہ السلام کے دور کے شیطان یہ کام کرتے تھے. اور یہ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے کافر جنوں پر تسلط حکمرانی دی تھی، انہوں نے جلن اور حسد سے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں میں بات پھیلا دی کہ سلیمان کو ہم پہ کنٹرول کیسے تھا بتاؤ. لوگوں نے کہا کیسا تھا؟ تو کہا سلیمان جادو کرتے تھے. لوگوں نے کہا دلیل؟ تو کہا جاؤ سلیمان کے تخت کے نیچے دیکھو، جادو کی کتابیں اور خود شیاطین نے کتابیں لکھی اور اندر ڈال دی. لوگ جب پہنچے دیکھا تو کہا رہے ہاں کتابیں، تو یہودی نے کہا جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت، سمجھ رہا؟ تو اللہ نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. مسلمانوں، اے انسانوں جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہو، یہ تو اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، بات مانتے تھے، طریقے پر چلتے تھے. وَاتَّبَعُوا جو ہے وہ اتباع کرتے تھے ان شیاطین کی جس کو اللہ نے سلیمان کی ملکیت میں دیا تھا. وما کفر سلیمانا، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو سیکھ کر یا کر کر کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا جبکہ وہ شیطان تھے جو کفر کرتے. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر. وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ جادو کا سلسلہ تب شروع ہوا جب اللہ نے قوم کو جو بابل نام کے شہر میں، جو کہ عراق کا آج بھی ایک موجودہ شہر جس کے نام بیبلون کہتے ہیں، اس شہر میں ہم نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت اور ماروت، تاکہ اس قوم کو اس علم کے ذریعے آزمایا جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ پہنچے اس بستی میں اور کہا، اور وہ کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ جب تک کسی کو جادو کا علم نہیں سکھاتے، جب تک کہتے یہ علم اگر ہم سے سیکھو گے تو یاد رکھنا ہم آزمائش ہے تمہارے لیے، سخت گرفت ہونے والی اگر غلط استعمال کر دو. فلا تکفر، تو کفر مت کرنا. لیکن اللہ فرماتا ہے لوگوں نے ان سے سب سے پہلے علم سیکھا، اور سب سے پہلے جو کام شروع کیا، جدائی ڈالنے لگے شوہر سے اور اس کے بیوی کے درمیان. سب سے پہلا کام کیا، اللہ نے کہا جو جادو کرے گا آخرت میں اس کے کوئی ویلیو اور کوئی ٹھکانہ، اللہ کے پاس کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے. وما فی الآخرت من خلاق، اللہ آخرت میں ان کو بیکار کر دیں گا، ان کے اعمال کو کوئی اعمال جادوگر کا یا جادو کرنے والوں کا کام نہیں آئیں گا. اللہ نے اس بات کی وضاحت کی. تو جادو کہاں سے شروع ہوا؟ دو فرشتوں کو اللہ نے یہ علم دے کر بھیجا تھا تاکہ قوم کو آزمائیں، اور وہ قوم آزمائش میں ناکارہ ثابت ہوئی اور انہوں نے جادو کا غلط استعمال کیا. تو اس آیت سے پتہ چلا جادو کا ہونا حق ہے، لیکن اس کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا کفر ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، تو سلیمان نے کفر نہیں کیا، وہ شیطان تھے جو کفر کرتے تھے. تو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، یہ سب کفر ہے، اور یہ ایک ایسا کفر ہے کہ اس میں شرک شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ ساحر جب تک شرک نہ کرے تو جادو ہوتا ہی نہیں. تو یہ ایک ایسا کفر ہے جس میں شرک شامل ہے، آٹومیٹیکلی داخل ہے. اور جادوگر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، اور وہ اعلان کیا ہے سنیے غور سے. اللہ نے سورۃ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69 میں کہا اور فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کچھ بھی کر لے، اٹھا پٹک کر لے، وہ جو ہے اللہ فرماتا ہے کبھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گا. تو میرے بھائیوں، جادوگر کو اللہ نے الٹیمیٹم دے دیا، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہونے والا، نہ جادو کر کے کامیاب ہوں گا اور نہ ہی دنیا میں اس کو کچھ فائدہ ہوں گا، نہ ہی آخرت میں کچھ فائدہ ہوں گا. جادوگری وہ فن اور وہ علم ہے جس کو سیکھنے والا جو ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، اس نے فلاح کامیابی کے سارے راستے اپنے لیے بند کر لیے جس نے جادو کیا اور سیکھا. بہت خطرناک بات ہے، اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، لوگ خاص طور سے سیکھتے ہیں، اسکول کھولے جا رہے ہیں، داخلے کروائے جاتے ہیں اس کے اندر، اور لوگ جادوگری کا علم سیکھتے ہیں. جادو یاد رکھیے, اور جادوگر کو اللہ نے وارننگ الٹیمیٹم دے دیا, ولا یفلح الساحر حیث اتا, اے جادوگر تو کچھ بھی کر لے دنیا اور آخرت میں فلاح تو نہیں پانے والا ہے, جادوگر کبھی سکسیسفل نہیں ہوں گا, میجیشنز جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والے, الٹیمیٹلی وما فی الآخرت من خلاق, آخرت میں وہ اعمال کے اعتبار سے ننگی اور بھوکی اور بیکار اور خلاش ہو جائیں گے, اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوں گا. لہذا جادوگری کو سیکھیے مت, مدد مت کیجئے, کسی پہ کبھی مت کیجئے, اور کبھی مطلب کریے نہ کروائیے, اس لیے کہ یہ سخت کفر ہے, اور جادو جو کرتا ہے وہ کفر کے ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے, تبھی شیاطین خوش ہو کر اس کی مدد کرتے ہیں جادو کے اندر. یاد رکھیے, تو یہ تھا اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی, اور اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 میں ہی آیت نمبر 66, کچھ تین آیتیں پہلے جو پہلی آیت ہم نے دیکھی اس میں فرمایا اور کہا, یقیل الیہ من سحرہم انھا تسعٰ, موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ واقعہ ہوا فرعون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو جب انہوں نے ساحروں نے جادوگروں نے رسیاں پھینکی, تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جادو سے رسیاں سانپ تو نہیں بن گئی, مطلب وہ چونکہ رسیاں ہلنے لگی سانپ جیسی دکھنے لگی, تو موسیٰ علیہ السلام دل میں خیال کرنے لگی کہیں سانپ حقیقت میں تو نہیں بن گئے. لیکن یاد رکھیے جن معجزات نہیں کر سکتے اور جادو سے معجزات نہیں ہو سکتے, تین چیزیں ان کو سمجھنا ضروری ہے جو انسانی عقلوں میں کبھی کبھار نہیں آتی. کبھی کبھار کیا, وہ چیز ہی ایسی وہ عقل میں آتی نہیں کبھی. پہلا معجزہ, معجزہ انسانی عقل میں نہیں آتا, لیکن معجزہ وہ انہونا کام ہے جو اللہ کے نیک اور سب سے نیک بندے جن کو نبی یا رسول کہتے ہیں ان سے ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دیتے اللہ کے حکم سے, جیسے عصا کا سانپ بن جانا, پتھر میں سے اونٹنی کا نکل کر آنا, چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا, انگلی کے اندر سے روشنی یا پانی کا نکلنا جس سے لوگ سیراب ہو جائے پی لے, یہ معجزات ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو یہ انہونا کام جو عقل نہیں سمجھ پاتی جو نیک لوگوں سے اور انبیاؤں سے ہوتا رسولوں سے, وہ معجزہ. دوسرا وہ انہونے کارنامے یا چیزیں جو اللہ کے نیک بندے جو انبیاؤں پر رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, جب ان سے کوئی انہونا کام ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں کرامات. چونکہ یہ لفظ بہت کنکوکٹڈ ہو گیا, بہت لوگوں نے کھلواڑ کر لیا اس سے, تو بہت سے لوگ کرامات کا انکار کرتے. نہیں, صحابہ کا عقیدہ تھا اس پر, کرامات ہوتے ہیں کن سے, اللہ کے وہ نیک بندے جو انبیاؤں پر ایمان لاتے اللہ ان سے کرامات لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مریم علیہ الصلاۃ والسلام حالانکہ نبی نہیں ہے لیکن اللہ بے موسم پھل آپ کو دیا کرتا تھا, یہ کرامات ہے, سمجھ رہے. اسی طرح ابو مسلم رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, ان کو ایک شخص جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے, تو اس نے ایک الاؤ لگایا, یہ اکیلے مسلمان تھے اس قبیلے میں. الاؤ لگانے کے بعد ان کو لایا گیا ابو مسلم رضی اللہ عنہ کو اور الاؤ میں پھینک دیا گیا. آپ جو ہے اطمینان کے ساتھ, چونکہ آپ سچی رسول پر ایمان لائے تھے, آپ نے کہا جو کرنا ہے کر لے, اٹھا کر پھینک دیا. پھینکنے کے بعد آپ اندر تو چلے گئے لیکن آگ آپ کو دھکا بھی نہیں لگا پائی, آگ بجھنے کے بعد آپ نکل کر آ گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے, مطلب آپ سن کی بات ہے. جب عمر ابن خطاب کو پتہ چلا تھا اس واقعے کا, اور یہ سچا واقعہ تھا اور یہ کرامات تھے اس صحابی کے, تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے اور کسی نے کہا کہ ابو مسلم آئے ہوئے ہیں, تو کہا میں اس شخص سے کیوں نہ ملوں جس سے اللہ نے وہ کام لیا یا وہ معجزہ کروایا یا وہ کرامت کرائی جو ابراہیم علیہ السلام سے لی تھی, آگ میں ڈالے گئے بچ کر نکلے. آپ آئے مسجد نبوی میں آ کر کہا کہ آپ ابو مسلم ہو, تو ابو مسلم رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں ہوں, ورنہ لوگ پھر وہ چرچا کریں گے کہ تو ابو مسلم ہے آنکھ سے بچے ہوئے. تو آپ نے خاموشی سے ایک خاموشی اختیار کر لی اور کچھ بھی نہیں کہا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرا سوال کیا, کیا تم ابو مسلم نہیں ہو؟ چلو ہے تو تم بول رہے نہیں کچھ, تو کیا نہیں ہو؟ تو اب نہیں تو نہیں بول سکتے, جھوٹ ہو جائیں گا. تو کہا میں ہی ابو مسلم ہوں. تو کہا مجھے خوشی ہوئی تم سے مل کر کہ اللہ نے تم سے وہ کام لیا جو ایک نبی سے لیا تھا, مطلب وہ چیز دکھلائی, اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ثابت ہو گیا, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متبع کو ایک صحابی کو جلا نہیں سکا. تو یہ معجزات, یہ جو معجزات جیسی چیز جو صحابی سے ہوتی ہے یا امتیوں سے نبی کے بعد, اسے کرامت کہتے ہیں. اور تیسری انہونی چیز جو عقل میں نہیں آتی, چیزوں کی چیزیں اس کی حیت بدل جاتی ہے, حقیقت نہیں بدلتی ہیں, معجزے میں اور کرامات میں حقیقت بدل جاتی ہے لیکن جادو میں حیت مطلب خالی آپ کو نظر آتا ہے, حقیقت نہیں بدلتی ہے. وہ انہونی چیز جو کافر فاسق فاجر اور گنہگار لوگوں سے ہوتی ہے, وہ انہونی چیز کو کہتے ہیں سحر. سحر تو معجزہ آپ سمجھ گئے کیا ہے, کرامات آپ سمجھ گئے کیا ہے, سحر آپ نے سمجھ لیا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی, ارے یہ رسیاں تو صحیح چلنے لگی, ٹھیک ہے, مطلب ہلنے لگی تھی, تو اس جادو سے اس طرح سے لا سکتے, ایک پردہ ڈالا جا سکتا ہے, اس سے چیزیں لگتی ہے لیکن حقیقت میں بدلتی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں جادو کی حقیقت کو بتاتے ہوئے فرمایا اور کہا جو ہے سورہ فلق کے اندر سورہ نمبر 113 آیت نمبر 4 میں فرمایا کہا وہ من شر النفاثات فی العقد, کہ اور گنڈوں سے یا گرہ لگا کر پھونک مارنے والوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. گنڈوں سے, گنڈوں سے اور تعویذ گنڈے بولتے ہیں, گنڈوں سے اور گرہ لگا کر پھونک جو مارتے ہیں, اے اللہ میں ان کی پناہ چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا یہاں وہ من شر النفاثات فی العقد, یہ گنڈوں سے یا گرہ لگا کے جو جادو کیا جاتا ہے, گنڈے کہتے ہیں تاغوں میں, رسیوں میں, بال میں, کسی بھی چیز میں گرہ لگا کر پھونک مار کے کس سے یہ ہو جائے بول کے رک دیتے ہیں, اسے گنڈے کہتے ہیں عام زبان. ٹھیک ہے, تو گرہ لگانے اور گنڈے پہ پھونک مارنے والوں کے شر سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک, تو اس سے پتا چلا کہ گنڈوں کی حقیقت ہے, تبھی تو اللہ پناہ مانگنے کی بات کہہ رہا ہے, ہے نا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اسے ہی پتا چلا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح مسلم کی روایت ہے عاصم بن لبید نامی شخص نے جادو کر دیا تھا, اس کا اثر آپ پر یہ ہوتا صرف کہ آپ تھوڑی چیزیں بھول جا رہے تھے کہ مجھے کس کے پاس باری ہے, کون سی بیوی کے پاس جانا, صرف اتنا باقی کو اثر نہیں ہوا. اس کے بعد خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا, دو فرشتوں نے آ کے بتایا کہ آپ پر عاصم بن لبید نے جادو کیا اور پھر اسے سزا سنائی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی حقیقت ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا سات ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچو, سیون جس کو کہیں گے, جس کو ڈیڈلیسٹ سن جس کو بولیں گے, سب سے ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو. پہلا اللہ کے ساتھ شرک, دوسرا جادو کا کرنا, پہلا اللہ کے ساتھ شرک, دوسرا جادو. علماء لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے شرک کے بعد جادو کیوں گنوایا, وہ لکھتے ہیں اس لیے کہ جادو شرک اور کفر کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے جادو بھی ایک قسم کا شرک ہے, اس لیے دوسرے نمبر پہ لایا اللہ کے رسول اس کو. ایک تو کھلا شرک, اوپن ایسوسیشن وتھ اللہ جس کو بولیں گے, کھل کے شرک کرتا, اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دیتا ہے, برابر ٹھہراتا. لیکن جادو بھی شرک کی ایک قسم ہے, مطلب وہ بھی شرک جس میں کفر اور شرک دونوں ہوتا ہے. لہٰذا آپ سے دوسرا کا تو کہا, پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, دوسرا جادو کرنا, تیسرا ناحق قتل کرنا, چوتھا سود کھانا, پانچواں یتیم کا مال کھانا, چھٹا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا, اور ساتواں معصوم اور بھولی بھالی عورتوں پر گندے اور برے الزام لگانا, بچ چلنی کے الزام لگانا, بیڈ کیریکٹر کا جو الزام لگانا. ٹھیک ہے, سات تو دوسرے نمبر پہ گنوایا. اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں چونکہ جادو میں شرک اور کفر ہوتا ہے, لہٰذا یہ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے اس کو سب سے گھنونے گناہوں کے اندر گنوایا. اب جادو کیسے کیا جاتا ہے, میں اس معاملے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ اگر میں اس کی تفصیلات میں گیا تو میں خود بتانے والا ہو جاؤں گا کیسا کیا جاتا ہے, تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میں صرف آپ کو بس مختصر سا اوپر اوپر کیا ایسا ہوتا ہے, جو لوگ اس فن میں مہارت رکھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ جادو کا علاج کے لیے سیکھے وہ کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن چونکہ عموماً عوام سن رہی ہے لہٰذا میں وہ طریقے کار نہیں, لیکن کیسا ہوتا ہے بس تھوڑا سا کچھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ سے. پہلی چیز تو یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے, تو جادوگر پہلے سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ کفر اور شرک کرتا ہے. کیسے, وہ تفصیلات میں نہیں دوں گا آپ کو. جادوگر مختلف قسم کے کفر اور شرک کرتا ہے, اور اس کا کفر اور شرک جتنا اونچے لیول کا ہوتا ہے اتنا زیادہ شیاطین خوش ہو کر اس کے جادو کو اثر انداز کرتے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں. یہ کام جادو کے اثر کرنے میں بھی ہوتا ہے, اور کسی پہ جادو ہے اس کے پاس لایا جاتا ہے تو اتارنے میں بھی ہوتا ہے, مطلب کرنی میں بھی اور توڑ میں بھی دونوں یہ کر سکتا ہے. سمجھے, کرنی مطلب جادو جو ہوتا ہے اس کو عام اردو میں کرنی بولتے لوگ, اور توڑ مطلب اس کے توڑ کے لیے, تو دونوں کر سکتا ہے. تو جادوگر سب سے پہلے بہت اونچے درجے کا کفر اور شرک کرتا ہے. جب وہ اپنے کفر اور شرک میں بڑھ جاتا ہے, اور جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنے بڑے لیول کے شیاطین اس سے خوش ہوتے ہیں, اور خوش ہو کر اپنے چیلے چپاٹوں کو اس کے حوالے کر دیتے کہ جاؤ اس کی مدد کرو جب ضرورت پڑے تو, اور پھر دونوں کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے, بانڈنگس ہو جاتی ہے, ایگریمنٹ کرتے ہوں. اور بہت سارے جن اور شیاطین جب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ بہت خطرناک ایگریمنٹس ہوتے ہیں, یاد رکھیے, جو وہ کروا کے لیتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے کام کریں تو یہ کفر اور شرک سے تو ہم خوش ہوئے, لیکن اس کے علاوہ بھی تمہیں بہت ساری چیزیں کرنا ہوں گی, جیسے کہ اللہ رحم کرے اپنے پہلے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا ہمارے لیے, تمہیں جانوروں کی قربانی دے کر اس کو لا کر وہاں اس جگہ پھینکنا ہوگا جہاں ہم چاہیں گے, اسی طرح جو ہے تمہیں جو ہے اپنی بیوی سے فلاں فلاں دنوں تک دور رہنا یا اس کو ہمارے لیے پیش کرنا ہوں گا, اس پہ اس کو راضی ہونا پڑتا ہے. اسی طرح تمہارے بال جب تک کالے رہیں گے, جب تک ہم اثر میں رکھیں گے, سفید ہونے کے بعد تمہارا اثر ہم ختم کر دیں گے, جب تک پچھلی داڑھیں تمہاری سلامت ہوں گی ہم اثر کریں گے, دانت جھڑ جائیں گے تو ہم تمہارا کام پھر نہیں لیں گے. اسی طرح تم جب تک ہم تمہارا کام کرتے رہیں گے جب تک تم کو اولاد نہیں ہونے دیں گے ہم, اگر وہ منظور کرتا ہے تو اس کی اولاد کو پیٹ میں مارتے جاتے ہر بار. تو وہ بہت زبردست ایگریمنٹ کرتے ہیں اور بہت سارا دنیا میں بھی اس سے لے جاتے ہیں اور آخرت تو اس کو بھیکاری بنا ہی دیتے ہیں, دنیا بھی جاتی ہے. تو جادوگر سب سے پہلا کام یہ کرتا, ساحر شیاطین کو خوب خوش کرتا ہے مختلف ذریعوں سے, مختلف طریقوں سے. جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کنڈیشنل دونوں کی بانڈنگ ہوتی ہے, پھر مل جاتے ہیں کہ بھائی کیا کیا کریں گے کیا کیا نہیں. اور جتنا زیادہ کفر اور شرک اتنا بڑا وہ جادوگر جادو کے اثر میں بھی ہوتا ہے اور توڑ میں بھی ہوتا ہے, وہ کر سکتا ہے یاد رکھے, ٹھیک ہے. پھر ضرورت پڑنے پر جب وہ خوش کر لیتا ہے شیاطین کو, جب چاہتا ہے ان کو حکم دیتا ہے, اور شیاطین پھر اس کے حکم پہ, یا دوسرے الفاظ میں کہوں شیطانوں کے حکم پر, یہ چونکہ جو چیز غائب ہے وہ قبضے میں نہیں آتی یاد رکھے, جو چیز دکھتی ہے اس کو قبضہ کر سکتے. تو بہرحال وہ اس کے جو ہے قبضے میں لے لیتا ہے, اور پھر دونوں اپنے جو بھی ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے کتنا کیا اور کیسے, وہ مل کر کام کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے جادوگر کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ شیاطین اس کے قبضے میں ہیں, لیکن بات ہمیشہ یاد رکھیے وہ شیاطین کے قبضے میں ہوتا ہے, انکنڈیشنلی اس کو بغیر اپنی شرائط کے اس کو وہ ساری شرطیں ماننا پڑتی ہے جو اس کو وہ جن یا وہ شیطان کہتا ہے, اور وہ اس کے قبضے میں جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے قبضے میں, جبکہ اس کے قبضے میں نہیں, یہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے جن ایک آزاد مخلوق ہے اس کو اپنے تابع یا قبضے میں لینا شرعاً درست نہیں ہے. یہ صرف سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کے ماتحت کافر جنوں کو بھی کر دیا تھا, اور اگر وہ نہ مانتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین امام سلف صالحین سے کسی سے بھی جنوں کو اپنے پاس رکھنا یا ان سے کام لینا ثابت نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جن کو قبضے میں نہیں لیا, اگر یہ جائز اور حلال ہوتا تو ضرور کیا تھا. ابوبکر صدیق, عمر ابن خطاب, عثمان ابن عفان, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا. 150,000 کے قریب صحابہ کی جماعت میں سے ایک کے پاس بھی جن قبضے میں نہیں تھا. اس کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ ان کے پاس جن قبضے میں تھا اور اس سے وہ کام لیتے تھے. اچھا ہے کہ اسی طرح جو اماموں میں سے چاروں امام جن کو بہت معروف اور مشہور مانا جاتا ہے, امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی جن ہونے کی دلیل نہیں ہے, امام شافعی کے پاس کوئی جن نہیں تھا کہ وہ تابع رکھ کے اچھے اور برے کام لیتے تھے اس سے. سمجھ رہے ہیں, مطلب ہوتا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہم اچھے کام کرواتے ہیں, تو یہاں بڑے بڑے امام ہیں ان چاروں کے پاس نہیں تھا. اس کے بعد سلف صالحین کی ایک لمبی قطار ہے, کسی کے پاس بھی نہیں تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنوں کو تابع کرنا, قبضے کرنا, یا دوسرے الفاظ حقیقت میں ان کے قبضے میں ہو جانا درست نہیں ہے, اور یہ شرعاً ثابت نہیں ہے, اور یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے زیادہ نقصانات ہیں. اسی طرح جو ہے جادوگر جادو کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے, اور وہ ویسے ہی طریقے اختیار کرتا ہے جیسے اس کا شیطان اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اب جادو تمہارا کرنا ہے. کسٹمر آ گیا جو پریشان ہے, اب وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ دیکھو اس کو یہ بولو, ایسا بولو, یہ کرو, یہ منگواؤ, یہ کٹواؤ, یہ کھلاؤ, یہ کاٹو, یہ چپکاؤ, یہ دو, یہ کفر کراؤ, یہ شرک کراؤ, اتنے دن وہاں جا کے یہ کرو بولو فلاں کرو, تو پھر ہم اس کا کام کر دیں گے. اور ان کا اصل مقصد شیاطین کا کیا ہے, میں جنوں کی حقیقت میں بات رکھ چکا ہوں. جنوں کی دنیا میں شیطان کا حقیقی مقصد ہے انہ وحزبہ لیکون من اصحاب السعیر, وہ چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو جہنم کی آنکھ کا ساتھی بنائے. تو یہ کفر اور شرک کرواتا ہے سب سے پہلے یاد رکھیں. اب جادو کی بعض قسمیں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں, اور ان کی حقیقت اور اس کا گناہ کیا ہے وہ بھی رکھتے ہوئے چلتا ہوں. میں بہت زیادہ قسمیں تو نہیں, 5 قسمیں آپ کے سامنے سے رکھوں گا جو بہت چلن میں معروف ہے, اور جس کو لوگ سمجھتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, بس یہ تو کرنا چاہیے, اس سے علاج بھی ہوتا, اور اس کو ضرورت پڑنے پر سامنے والے کا بزنس ٹھپ ہو جائے تو اس کے لیے اس کی دکان بہت چل رہی نا مارکیٹ میں, اپنی دکان کیسے چلیں گے, بٹ جائیں گے. تو چونکہ رزاق اللہ تعالیٰ نہیں ہے ان کے نزدیک, یہ خود رزق کے لانے والے ہیں نا, اس لیے دوسروں کا رزق بنا رہے, اس کی دکان وہ چل رہی بند کرنا ہے, اس کی بچیوں کی شادیاں دھڑا دھڑ ہو جا رہی, ہماری تو ایک بھی نہیں اٹھی گھر سے, لگاؤ ان پر کچھ تو بھی کر کے جادو. ارے اس کے بچے دیکھو بہت پڑھ لکھ رہے ہیں, اتنے کہتے ہزاروں لدالو ایک آدھ کو پاگل کرو جنوں کے ذریعے, اس طرح سے حسد و جلن کرتے ہیں. تو ان کی کیا معروف قسمیں وہ رکھتا ہوں. پہلے وہ ہے جس کو ہم شگن اور فال کھولنا کہتے ہیں. جادو کی سب سے عام قسم سب زیادہ چلتی ہے شگن اور فال کھولنا. آپ کو نا شگن اور فال جادو قسم ہے کیا, یہاں تو اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہمارا. بیٹے تم گھر سے باہر جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے, سفید کھا کے جاؤ کچھ, کوے نے پکارا نا اب تو کچھ تو بھی ہونے والا ہے, توال گر گیا نا اب آتے اب کچھ تو بھی, فتنہ آفت آنے والی ہے. گھر کے اندر فلاں جھاڑ لگائے نا تو یہ ہو جاتا، چپل الٹی ہوئی تو تقدیر پلٹ جاتی، مغرب کے ٹائم پہ جھاڑو دیا تو شیطان گھر میں گھس جاتا، شگن، بلی راستہ کاٹ گئی تو نحوست آتی، اور کالی کاٹ گئی تو او ہو بہت بڑی نحوست آ جاتی، اس کو بولتے ہیں شگن۔ اور فال کھولنا، میں کوئی کام کرنا ہے نہیں بھائی، وہ بہت ڈر لگ رہا ہے کیا کرنا، چلو لالو چٹھیا، کروں نہیں کروں، ابھی رک جاؤ پھر سے ڈالو، مطلب چار چٹھیاں، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، پھر سے چٹھی ڈالو چاروں کو، یا پھر بعد میں کرنا، پھر وہ ایسا ہلاتا ڈالتا ایک اٹھاتا، فال، اس کو بولتے ہیں فال، فال کھولنا۔ اور اتنا عام ہے گلی کے اندر، ہماری ماں بہنیں جس اسلام میں اتنی پردے اور حیا کی پابندی ہے، ایک آدھ گزرتا ہے شبد باز، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے، 2 روپے دیتی ہے اس کو، کتنے روپیے؟ 2 روپے، 2 روپے لے کے کیا بتاتا، اس کی تقدیر بتاتا، فال کھولتا اس کو، ہے نا، 2 روپے میں اپنا ہاتھ دیتی اس کے ہاتھ کے اندر، ہاتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک لوہے کی کیل لے اور اپنے سر میں مار لے، اور ظاہر سے لوہے کی کیل سر میں لیں گے تو مر جائیں گے، زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی غیر محرم کا ہاتھ، مطلب غیر محرم کو تیرا ہاتھ لگے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لوہے کی کیل سر میں مار لے، ہاتھ دے رہی ہے، پھر وہ خوب ہاتھ کو ملتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کو جلدی، چونکہ لکیریں صاف کرتا ہے نا پہلے، وہ کیا صاف کر رہا ہے آپ کو بتائیں، بولتا نہیں ماں وہ اتنے آسانی تھوڑی ملتا، اور وہ بھی بیٹھ کے ہماری بہن، نہیں گھسو گھسو اور گھسو، تم کو بہت ڈیٹیل میں ملیں گا نا میری لکیروں سے کیا ہونے والا ہے، 2 روپے میں اپنی عزت بھی بیچتی ہے اللہ رحم کرے، اور اپنا عقیدہ بھی بیچتے ہیں سب، اتنا کام ہے گلی گلی آ رہے ہیں، اور اللہ رحم کرے کبھی کبھار اللہ نے ایک عقل بھی دی نا تو وہ بھی کام کرتی ہے کبھی، کتاب و سنت تو ہے ہی لیکن عقل بھی کچھ تو اشارے کرتی ہے کبھی کبھار، کہ کیا بے خوفی ہے، ہاں ایک طوطا لے کے آتا، کیا لے کے آیا، طوطا، آپ کا فال کھلیں گا وہ طوطا، طوطے کو بولتا جاؤ مٹھو میاں جا کر جو ہے لے کے آؤ ایک چٹھی، 2 روپے رکھتے وہ مٹھو جاتا اور لا کر دیتا ہوں، اور دل میں بہت ہنستا ہوں گا، وہ کیا بیوقوف، اللہ نے اس کو آدم بنایا لیکن میرے سے اپنے پال کھلاتا، اللہ نے اس کو آدم کی اولاد بنایا، اس کو سب سے بہترین مخلوق بنایا، اور یہ جو ہے گدھا میرے پاس آتا ہے، اور لے جا کے وہ بھی، اب کیا جانور چونکہ بےچارے مجبور ہوتے ہیں نا تو وہ اس کا کام کرتے ہیں، ورنہ اللہ کا ان کو زبان دے تو کبھی نہ کرے، طاقت دے تو اس کو ختم کر کے چلے جاؤ، تو ہوتا چونکہ وہ اللہ، جانور جو ہوتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے ہیں کبھی، لیکن وہ مجبور ہے بےچارا، اس سے وہ چٹھی پہ لکھا تم پانی میں ڈوب کے مریں گے، کیا لکھا ہوا گیا، پانی میں ڈوب کے مریں گے، اب اگر تیرے کو، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں پانی کے پاس، نہیں میں پانی کے پاس نہیں جا سکتا، کیوں، میری چٹھی میں لکھ لا تھا تم پانی میں ڈوب کے مریں گے، جب تیرے کو اتنا یقین ڈوب کے مریں گے تو مرنا تو آئی، جب تھی کہیں جایا مت جا، مرنا تو آئی تھی، اب جب تیرے کو اگر یقین ہے، اور جب تو اتنا ڈر کے دور رہ رہا تھا تو اس کا تو یقین نہیں، کیوں کھلا ہے پھر تھی خامخا فال، فال اور شگن، آپ سب کی حدیث سے سنیے، میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے جادو کی قسم ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، عرب کیا کرتے تھے اس زمانے میں، ایسا پرندہ لیتے تھے، کوئی کام کے لیے سفر جانا ہے نہیں جانا ہے، پرندے کو اڑاتے تھے، رائٹ سائڈ گیا تو جانا ہے، لیفٹ سائڈ گیا تو نہیں جانا ہے، تو آپ سب فرما رہے پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، زمین پر لکیریں مار کے فال نکالنا، وہ کیا کرتے تھے عرب، ایسے لکیر مارتے تھے 1 2 3 4 5 اور اس پہ کوئی چیز ڈھک دیتے تھے، اور یہاں لکھا ہو جاتا تھا کرو مت کرو، اب لکیر پہ انگلی رکھو، جیسے بیٹنگ کے لیے بچے کرتے ہیں نا، بیٹ کے نیچے نمبر ڈال دیتے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، پھر لکیریں کھینچ دیتے، راستہ میں لکیریں کھینچنا، اس پہ فال کھولتے تھے، وہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے سفر کرنا ہے تو وہ ہاتھ رکھے، ارے لکیر پہ آ گیا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا، سمجھا، تو آپ سب فرما رہے پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، زمین پر لکیریں کھینچنا اور بدشگونی جادو میں شامل ہے، فرمایا پرندوں کے ذریعے فال نکالنا، لکیروں کے ذریعے کام کرنا نہیں کرنا، اور بدشگونی لینا، یہ سب کیا ہے، جادو میں داخل ہے، اور ایک دوسری بات آپ نے فرمایا، غور سے سنیے، جس کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، جس کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، کالی بلی گئی راستہ کاٹ گئی تو اب کام نہیں کرنا، رک گئے، ارے بڑباغل دیکھ گئی اس سے یہ ہوتا، رک گئے، ارے سانپ کا جوڑا کھیت میں فلاں کر رہا تھا، کام سے رک گئے یا کرنے لگے بدشگونی کے بنیاد پر، اسی طرح کوا آ گیا تو فلاں ہونے والا ہے، کسی نے چھینک دیا نکلتے وقت، ارے پورا کام ستیہناش ہو گیا، چھینک دیا اس نے پیچھے میرے، اب کیا ہونے والا ہے، کہ بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا، صحیح روایت ہے، جسے کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا, اس نے شرک کیا, چونکہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو مان لیا کہ یہ اچھائی اور برائی کا مالک ہے, تبھی تو کام چھوڑ دیا اس نے. آپ معمولی سمجھ رہے فال کارنر بدشگونی لینے کو, کتنا کامن ہے, کتنا کامن ہے, آپ دیکھیے ہر کوئی کہیں چلے جا رہا ہے. مذاق شریعت کو بنا دیا ہم, دین کو ایک تو سمجھتے نہیں ہیں اور کوئی سمجھا ہم والے بات کر رہے. فال کھولنا کون سا غلط ہے, اتنے بڑے علامہ ہمارے فلاں صاحب بولتے فال کھولو, وہ اتنے بڑے ان کو اتنی بڑی داڑھی ہے, انہوں کے غلط بولتے ہوں گے کہ فال نہیں کھولنا, کھول سکتے ہوں گے یا چٹھیاں ڈالنا, اتنے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسلام کر دیں گا. اس لیے کہ اس سے بدعقیدگی پھیلتی ہے, کفر اور شرک پھیلتا ہے. اس لیے اسلام نے ہر وہ راستہ جو کفر شرک تک جاتا ہے پہلے اسٹاپ لگا دیا, بھیا یہیں رک جاؤ, یہ فال آج کھولو گے کل بولو گے کہ یہ فال کے وجہ سے یہ کام صحیح اور غلط ہوا, فال بول رہا تھا مت کرو میں نے کر لیا نا, اب کام غلط ہونے والا ہے, سمجھ رہے آپ. تو یہ اس میں داخل ہے, اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ وہ فلاں چیز ہونے سے فلاں ہوتا, فلاں ستارے سے فلاں ہوتا, وہ بھی داخل ہے. آئیے اس کے لیے دوسرا علم جو سب سے مشہور معروف ہے, جو جادو کی قسم جو ہمارے پاس چلتا ہے لوگ اسے وہ کرتے ہیں, علم نجوم. آپ کے ستارے کیا بولتے ہیں, یہ علم نجوم. اور ہمارا مسلمان بھائی اور بہن صبح صبح اٹھتے جلدی اخبار لو اخبار لو, ارے میرا ستارہ آج بول رہا کہ کالا ڈریس نہیں پہننا, میرا ستارہ بول رہا کہ آج زمین نہیں خریدنا اچھا نہیں ہوگا, میرا ستارہ بول رہا کہ آج فور ویلر مت چلاؤ, تھری ویلر بھی چل جائیں گی ٹو ویلر بھی, فور ویلر مت چلاؤ. لیکن تو ٹھیک ہے آج یا تو ٹرک سے جانا پڑے گا اپنے کو سکس ویلر, یا پھر آج رکشے سے, لیکن اب کار آج نہیں چل سکتی اپنی, کالا ڈریس جتنے بھی بیگم آج مت نکالو میرے اس میں لکھا ہو. تو بیگم بولتے ہیں تمہارا کالا کا, میرے کو تو آج لکھا ہوا ہے کالج پہناؤ اس کو آج, اس کے سائن یہ بولتی ہے اس کو, نہیں نہیں بیگم میں افضل ہے تم سے, تم سمجھو شوہر, ہاں ٹھیک ہے شوہر تمہاری بات مانی جائیں گی آج. یہ زوڈیکل سائن نجوم. آئیے آپ سم کیا فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت سنن, ابو داؤد کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راویہ فرماتے ہیں, جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھ لیا, جس نے علم نجوم ستارے کیا بولتے ہیں آپ کے کچھ سیکھ لیا, آپ سن فرماتے ہیں کہتے ہیں اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا حاصل کر لیا. زیادہ نجوم سیکھنا جادو میں زیادہ آگے جانا ہے. جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھ لیا, اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا, زیادہ علم نجوم سیکھنا جادو میں زیادتی اور بڑھاوا ہے. اور آج علم نجوم کا کیا حال ہے, زوڈیکل سائنس, کب پیدا ہوئے, 15 دسمبر سے لے کر 15 جنوری کا تارا یہ ہے, 16 جنوری سے لے کر 15 فروری کا تارا یہ ہے, 15 فروری سے, یا میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, میں 12/12/1979, او تو پھر اب اس کے حساب سے میں جو ہے دسمبر میں پیدا ہوا, میری نشانی شیر چیتا رہیں گی اور پھر میرا مزاج اس کے حساب سے, اور روز میں اٹھ کر پڑھوں گا لیو کیا بولتا ہے آج میرا, میرا شیر کیا بولتا ہے میرے کو آج, اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کا معمول ہے, کپڑے یہ پہنو فلاں یہ کرو. یہ صرف آپ کی عقلوں سے کھلواڑ ہے, شعبے بازی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اگر ان چاند ستاروں میں کچھ طاقت ہوتی تو اللہ رحم کرے یہ کروڑوں سالوں سے اپنے معیار میں نہیں گھومتے جیسے گھومتے ہیں, کچھ خود سے بھی کرتے کبھی. ارے یہ تو اتنے پابند ہیں اپنے رب کے کہ آج سے 1,00,000 سال بعد سورج گرہن کب ہوگا آج بولا جا سکتا ہے, دنیا کے کس حصے میں اور کتنی دیر کے لیے ہوگا, اس لیے کہ اتنے پابندی سے یہ گھومتے ہیں کہ انسان حساب و کتاب سے لگا لیتا ہے کہ کتنے دن میں گھومیں گا اور کیسا گھومیں گا. اللہ نے ان کو مستقر کر دی اپنے داروں میں, بس گھومتے رہتے اپنے مداروں میں, کبھی نہیں چھوڑ سکتے. جن کو یہ آپشن نہیں ہے کہ اپنے مدار سے نکل کر کچھ کرے, وہ آپ کے تقدیر پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں. خود کی جن کو اپنی چوائس نہیں ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے, ان کی اپنی چوائس نہیں ہے. اسی لیے تو سورج گرہن چاند گرہن کا سالوں سال پہلے لکھا ہوا رہتا ہے, اتنے سال کیوں, اتنے پرفیکٹلی وہ چلتے ہیں, اتنے آرڈر میں چلتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی نجومت سے نہیں بتایا جا رہا, یہ علم ہوتا ہے. انسان جو کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اس دن اتنے بجے نکلتا ہے, اس دن اتنے بجے, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو جو اپنے فکس آربٹس میں گھومتے ہیں ان کی خود کی چوائس نہیں, آپ وہ کر رہے ہیں اور یہ صرف آپ کے ذہن سے کھلواڑ ہے. آئیے ایک مثال دیتا ہوں کیسا کھیلتے ہیں آپ کے ذہنوں سے. آج دن میں جو ہے آپ کے ساتھ ایک اچھائی ہوں گی اور ایک برائی ہوں گی, کتنی اچھائی اور کتنی برائی ہوں گی, ایک اچھائی اور ایک برائی. اب آپ کیا کرتے, ارے یار آج ایک اچھائی ہونے والی اور ایک برائی ہونے والی, اب تو بہت خطرناک معاملہ چل رہا, ایک اچھائی اور ایک برائی. اب آدمی آگے بڑھتا ہے اور کوئی ایک اچھائی ہو جاتی ہے جو روز ہوتی ہیں, روز ہوتی ہے, ارے الحمدللہ ایک اچھائی ہو گئی آج, اب بس وہ ایک برائی کا معاملہ باقی. اب ایک کوئی تو برائی ہو گئی تو فوراً ارے الحمدللہ وہ ایک برائی بھی ہو گئی, چلو اب اچھا ہو گیا ایک برائی. اب باقی دن کا نہیں گنتا ہوں کتنی اچھائیاں برائیاں ہو رہے ہیں, چونکہ کیا لکھا ہوتا, یہ صرف شعبے بازی ہے. آپ کے ذہنوں سے کھلواڑ ہے، اس کی کوئی میرے بھائی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ علم اتنا عام، اتنا معرفت حاصل کر چکا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں اور اردو نیوز پیپرز میں بڑے بڑے ٹائٹل، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کے ستارے فلاں کہتے ہیں، آج یہ بروج میں ہیں۔ اور اگر ہماری شادی بھی طے ہوتی تو الحمدللہ ستاروں کے حساب سے ہی ہم طے کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے نا، شادی پہ لڑکے پہ الگ اثر، لڑکی پہ الگ اثر، بچے پہ الگ اثر، تو ضروری ہے نا یہ سب دیکھنا۔ تو جب ہماری شادیاں بھی طے ہوتی تو علم نجوم کے اعتبار سے طے ہوتی ہے کہ شادی طے ہو چکی ہے، ڈیٹ لے لیجیے، ہاں چلیے لے لیجیے 15 دسمبر کی ڈیٹ لے لیجیے، تو ایک دم پیچھے سے کوئی ایک تو بیٹھتا، رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی، رسول اللہ نے کیا بات ہے، جنتری لائی جائے پہلے، ہمارے ستارے کیا بولتے ہیں، وہ مگر جانے کی ہم کیسے فیصلہ لیں گے، ستاروں کی جنتری آتی ہے، ہاں قمر ہے، اچھا موقع ہے، شادی 15 ہو سکتی ہے، عقرب ہے، اب تو شادی بالکل نہیں ہو سکتی، عقرب بولتے اسکارپین، بچھو کی جو علامت ہوتی ہے نا، عقرب تو وہ کہتا نا، جس کے پیچھے لگ گیا تو چھوڑتا نہیں، تو اب تو شادی نہیں ہو سکتی، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا 15 ڈیز کے لیے، ٹھیک ہے، کیا عجیب بات ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا شرک یہی تھا کہ وہ ستاروں میں تاثیر سمجھتے کہ ان کے آنے جانے سے اولاد، فصل، صحت پر اثر پڑتا، وہی عقیدہ ہے نا، وہی عقیدہ، شادی طے کر دی یار، شادی کی ڈیٹ نزدیک آ گئی، پھر کیا ہوگا، شادی کی ڈیٹ تو خوش ہونا چاہیے، نہیں یار ابا بول رہے اماوس ہے اس دن، شادی کے دن، تو پھر کیا کرتے، شادی تو کر لیں گے باقی ساری چیزیں بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے اماوس ہے اس دن، ہاں ہوتا ہے، کیا شادی کی یار، لکی تھا تو آج لکی، ارے کیوں لکی تھا، آج پورنیما ہے، پورا چاند ہے آج، بہت شادی اچھی ہے، بچہ بھی خوبصورت چمچم ہوں گا ایک دم، اور لڑکا ہی چھوں گا، لڑکا پورنیما ہے نا، مذاق تھوڑی ہے آج، مذاق تھوڑی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم کا شرک یہی تھا کہ فلاں سیارہ آنے سے فصل ایسی ہو جاتی، فلاں ستارہ آنے سے یہ ہو جاتا، دمدار ستارہ دکھا تو فلاں ہوتا۔ کیا عجیب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، ان واقعات کو قرآن میں پڑھ بھی رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، حاضر ربی، پڑھ تو رہے ہیں لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا یار کہ ہم نے تو کیا کیا چیزوں سے شرک کر لیا، کن کن چیزوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں ہم، دیکھیے آپ، نہیں نہیں نہیں کچھ جی فالتو باتیں کر رہی ہے فیض بھائی، ان کو کیا سمجھتا، بہت بڑا ان فلاں رہتا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعے میں سچی بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، قمر اور عقرب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت آپ کے رات میں تہجد سے لے کر فجر اور فجر سے لے کر عشاء تک لکھی گئی ہے، 23 سال میں ایک بار تو بتاؤ کہ آپ نے کہا آج قمر ہے میرے صحابہ، آج عقرب میرے صحابہ، آج پورنیما ہے، آج چندرما ہے، آج سورما ہے، اور یہ ہے، اور ایک واقعہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کپڑے کیسے پہنے تھے، بٹن ٹوٹا ہوا تھا تو وہ بھی لکھا ہوا تھا روایتوں میں، ایک تو واقعہ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی کیا، پھر تم نبی کی ماننے کی بات کرے، محبت کی بات کرے، عمل میں تو نظر نہیں آ رہے، عمل میں تو تمہارے سورج اور چاند اور ستارے اور قمر اور عقرب معبود بن بیٹھے ہیں، پورے پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے معبود بنا رکھے کہ ٹھنڈا اور گرم کرتا ہے مزاج کو، کہاں سے ہوگا، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ تیسری قسم گنڈے کرنا اور جادوئی عمل کرنا، یہ تیسری قسم جادو کی جہاں پر چلتی ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، گنڈے آپ سمجھتے ہیں نا، چیزوں کو باندھ کر پھونکنا، ٹھوکنا، چچکانا، پتلوں کے اندر وہ سوئیاں ڈال ڈال کے پتہ نہیں کیا جادو کرتے ہیں، وہ کرنا، گرہ لگانا، پھونکنا، اس پہ عمل عملیات کر کے تاکہ شیاطین خوش ہو کر اس کے ساتھ جب تک گرہ لگی رہے، وہ پتلے میں وہ رہے، اس کو تکلیف ہو، تو یہ ساری چیزیں گنڈے ہیں، یاد رکھیے یہ جادوئی عمل ہے۔ آپ نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں جس نے کوئی جو ہے گرہ لگائی، جس نے کوئی گرہ لگائی، آگے فرماتے ہیں پھر اس میں پھونک ماری، گرہ لگا کر پھونک مارا، گنڈا بنایا اس کو، تو اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے کوئی چیز لٹکا لی تو وہ اسی کے سپرد اللہ اس کو کر دیتا ہے۔ جس نے گرہ لگائی اور پھونک ماری اس نے شرک کیا، جس نے شرک کیا آپ فرماتے ہیں تو اس نے جو ہے، جس نے جادو کیا، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے شرک کیا اللہ اس کو اسی چیز کے حوالے کرتا ہے کہ جا اب یہی تیری چیز فیصلہ کریں گی، میرے ہاتھ میں تیرا معاملہ نہیں ہے، اب جا لے لے اس سے کیا لیتا، اور ہم جانتے ہیں یہ چیزیں کیا دے پائیں گی ہم کو، ہاں کیا دے پائیں گی بتائیے آپ، کچھ بھی نہیں دے سکتی ہے۔ اور اسی کے اندر جو ہے گنڈے اور جو ہے تاب اس کا کرنا، اسی طرح جادو کا کرنا بھی اس میں بہرحال شامل ہے، جس کی تفصیلات تو میں شروع سے لیتے آ رہا ہوں اس لیے اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں، آگے بھی یہی چلتا رہے گا۔ تو گنڈے بولتے ہیں اس کو، جادو کہتے ہیں وہ عمل جس سے شیاطین کا قرب حاصل کر کے انسان کسی کی نعمت چھیننے کے لیے یا اس پہ کسی نے جادو کیا تو علاج کے لیے کرتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ کہانت، کہانت ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تھوڑی تفصیل میں دیکھیں گے، چونکہ اب جادو کی قسم ہے اور بہت قریب ہوتی ہے کہانت جادو سے، جادو کی قسمی ہوتی ہے اور بہت نزدیک ہوتی ہے۔ کہانت کیا ہے؟ کہانت کا معنی ہوتا ہے، فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہانت سے مراد علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ کہانت سے مراد کیا ہے؟ علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ کسی کے پاس آپ گئے، کل میرے ساتھ کیا ہوں گا، تو بولتا کل تمہارے ساتھ اچھا ہوں گا، وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے کہ کل کیا ہوں گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہانت کا معنی ہے کسی انسان کا علم غیب کا دعویٰ کرنا، کل کیا ہوں گا، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس نے کیا سوچ رہا، غائب کی باتیں ہیں نا ساری چیز۔ زمین میں کیا کسی کو پتا ہے؟ کیا کو بتا سکتا زمین میں کیا ہے؟ نہیں، کہانت ہے، ٹھیک ہے، یہ غائب کی باتیں۔ تو کہانت کیا ہے؟ علم غائب ہونے کا دعویٰ کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہانت کیا ہے؟ کہانت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ محض لغو ہے، فالتو بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لغو ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسی باتیں بتاتے، وہ کاہن ہمیں، کہانت کرنے والے کو کاہن کہتے ہیں، وہ کاہن ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کبھی سچ بھی ہو جاتی ہے، مطلب وہ لوگ کبھی کبھار ایسی چیزیں بتاتے ہیں ہم کو جو ریئل ہو جاتی ہے، سچی ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا؟ یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہتے لغو ہے، فالتو ہے، لیکن کبھی کبھار ہم کچھ باتیں ایسی بتاتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ کلمہ حق ہے جس کو جن اچک لیتا ہے، پھر اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر سامنے والے کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ ایسی ہوتی کہانت، سمجھ گیا؟ کہانت لغو ہے، فالتو کام ہے، لیکن آپ سے سوال ہوا، لیکن کبھی کوئی ریئل ہو جاتا ہے، افیکٹو رہتا، دکھتا کہ کچھ تو بھی صحیح بات ہوئی۔ تو کہا، یہ کلمہ حق ہے۔ اب یہ کلمہ حق کہاں سے ملتا، پہلے اس کو دیکھ لیتے، جنوں کی اور شیطانوں کی رسائی ہے، پہلے آسمان تک جا سکتے، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ پہلے آسمان تک۔ ہم نے جنوں کی دنیا میں تفصیلات دیکھی تھی۔ تو جب فرشتوں کو اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ، تو بولتے اللہ نے آج اچھائی کا فیصلہ کر دیا، برائی کا کر دیا، اولاد کا کر دیا، جیت کا کر دیا، ہار کا کر دیا، فیل اور پاس کا کر دیا، کامیابی ناکامی کا کر دیا، پیسے ادھار ملنے کا کر دیا، اس کے کہ ہو جائے گا اس کا کام۔ تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو یہ شیطان کی رسائی ہوتی وہاں تک، یہ جا کر کیا ہے، وہ اتنا کلمہ سن لیتا، کیا جیت ہونے والی ہے، اور نیچے والے جن کو بکتا، وہ نیچے والا اس کے نیچے والے، وہ نیچے والا اس کے نیچے، جنوں کے صفوں میں جاتے ہو اس کے نیچے، اور آخری جن آ کے کاہن کی کہانی بول دیتا جیت ہونے والی۔ اب کاہن کیا کر لیتا، اس کو معلوم ہو گیا جیت ہونے والی، اب یہ کیا بولتا، اب سب نے کہا نا 100 جھوٹ ملاتا اس کے اندر ہو، تو کاہن کیا کرتا، اب اس کو معلوم ہو گیا جیت ہے، بہت مشکل ہے جیت، ٹف، کیا کرنا ہوگا بابا اس کے لیے، میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں، یہ تو کوئی بھی ماشاء اللہ کوئی بھی لیتے دیتے نہیں، جتنے کاہن جادوگر ہے کوئی کچھ لیتے نہیں، میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں، لیکن کیسا ہے، وہ عملیات کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہے، 4 بکرے ہٹے کٹے، اگر گجرا وہ جو راجستھانی رہے جن کے کان پانی میں ڈوبتے تو زیادہ اچھا ہے، اور 2-2.5 لاکھ سے کم کے نہیں ہوں۔ تو اب آدمی کی حیثیت کے حساب سے بات کرتا ہے نا، اور جو ہے اس کے علاوہ الٹے پر کی جو ہے مرغیاں لگیں گی کالی کالی، اور اس کے علاوہ بڑباغل الو اور چیتے کی کھال اور شیر کا جو ہڈی اور فلاں اور فلاں، اب یہ بولتا ہے یہ سب میں کہاں سے لاؤ، جنگل میں جانا پڑیں گا اس کے لیے ساری چیزیں، تو کوئی بات نہیں آپ جو ہے، میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں، آپ کو بتائیں یہ اسسٹنٹ ہے ہمارے بیٹے، لانا حساب کر کے پورا ان کو دے دینا، میں تو نہیں لیتا، سب اللہ کے لیے کام ہوتا ہے، یہ وہ حساب کر دینا، آپ 2.5 لاکھ روپے دے دیجیے ان کو، آپ کا ہو جائے گا، میں کل بہت رات میں محنت کروں گا، اور محنت کرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ ہوں گا۔ اس کو معلوم ہو گیا، وہ کلمہ حق جو فرشتے بول رہے تھے سن لیا تھا، اب اس نے ملایا 99 جھوٹ، چونکہ اس کو آپ کی سائیکولوجی سے کھیلنا ہے نا، سیدھے کام تھوڑی کرنا ہے، اس کے لیے تو بیٹھا ہے وہ کمائی کے لیے، فری تھوڑی کام کر رہا ہے کسی کے لیے، تو اب اس نے ملایا 99 لائز جھوٹ اس نے ملایا، آپ کو بول دیا، اب کل نتیجہ کیا آیا، جیت، مہان ہے بابا، جیتا دیا آپ نے، بہت مشکل تھا بیٹے، بہت مشکل تھا، پوری رات ایک ٹانگ پہ سیدھے پیر کے انگوٹھے پہ کھڑا ہوا تھا میں، تب نتیجہ آیا، یہ مذاق نہیں ہے، اور اگلے الیکشن سے پہلے تیاری کر لو، ٹھیک ہے, میں تو کچھ نہیں لیتا, پہلے بول دیا تھا میں نے تم کو, لیکن ان سے مل لینا, 10-20 لاکھ پہلے جمع کر دینا, حساب سے میں بہت بہت مشکل ہوتی بھائی, وہ اب تو اتنے ٹائم پہ آتے کر دیا میں نے, اگلی بار نہیں ہوں گا, اتنا آسان نہیں رہتا. کلمہ حق, سمجھ رہے آپ؟ اب اس نے کچھ تو بھی بھائی میرا بچہ پاس ہوں گا فیل ہوں گا, کاہے نے کرایا کہانت, شیطان نے آیا, وہ جو کلمہ حق چل رہا تھا فرشتوں کا لے کر, اب وہ آنے کے بعد جو ہے شیطان آ گیا کلمہ حق لے کر, اس کے بعد بک دیا, ملا دیا, اب اس کو معلوم ہو گیا ناکامی ہے. ٹھیک, دیکھو ویسا مشکل تو دکھ رہا ہے یہ بھی, لیکن میں کوشش کر سکتا, لیکن پکا نہیں بولوں گا, چونکہ لینا تو دونوں سے ہے نا, اس کو پکا نہیں بولوں گا, لیکن اس سے کم لیں گا, چونکہ معلوم اس کو ویسی تکلیف رہیں گی کل ناکامی, پکا نہیں بولتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب بولتا رہے بھیا کچھ بھی کر تو کوشش کر, اب بس میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں تم کو, تمہارے سو اللہ کے لیے اپنا کام ہے, ذرا کچھ سامان لانا پڑتا ہے جو کہ میرے کو وہ سب کرنے کے لیے جو پورا عمل عملیات لگتے ہیں, تو وہ آپ زعفران وغیرہ اس کے لیے 20-25 ہزار روپئے وہاں دے دیجئے, میں کوشش کرتا ہوں. اب کل نتیجہ کیا آیا؟ ناکامی. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بولا تھا نا وہ مشکل ہے, پھر بھی بہت زیادہ ناکامی تھی, 35 ہی تھا, میں نے 40 تک لایا کھینچ کے اس کو, تم کیا سمجھ رہے, ناکامی بہت بری ناکامی تھی, نہ زیادہ کٹتی تھی, 4 سبجیکٹ میں فیل ہو رہا تھا, 2 کروایا میں نے, پھر بھی رات بھر بیٹھا وہ کرا, خوش کیا پہلے اس کو, گیا رپورٹ وپورٹ سب چینج کر کے آیا, وہ معمولی نہیں, دونوں طرف سے لینا ہے, چونکہ اس نے آپ نے کیا فرما رہے, وہ ایک کلمہ حق کو لے کر 100 جھوٹ ملاتا ہے اور ہیومن سائیکولوجی سے کھیل کرتا ہے, اسی کو تو کہانت کہتے ہیں, کاہن انسان ایک کلمہ حق لے کر باقی ہیومن سائیکولوجی سے کھیلتا ہے, کہ نفسیات. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے کہانت. ٹھیک ہے, اور جو ہے اس کے تعلق سے, کہانت کے تعلق سے شیخ عبداللہ بن جار اللہ ایک عالم فرماتے ہیں, کہتے ہیں کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو چوری چھپے سننے والوں یا آسمانی خبریں اچک لے بھاگنے والے جنوں, ٹھیک ہے, جنوں سے غائب کی باتوں کو سنتا ہے. کاہن کون ہوتا ہے؟ جو جن آسمان میں باتیں لے کر اچک کے بھاگتے ہیں, ان میں سے وہ ان سے میسج لیتا ہے, ان کی باتوں کو سنتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اور غیب کی باتوں نیز مستقبل میں کیا ہونے والا ان واقعات کی خبریں ان سے لیتا ہے اور پھر لوگوں کو دیتا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دل میں پوشیدہ باتوں کی بھی کبھی کبھار خبریں نکال لیتا ہے, وہ بھی کس کے ذریعے؟ شیطان کے ذریعے. وہ بھی شیطان کے ذریعے, دل میں آپ نے کچھ سوچا, کاہن نے بول دیا, اس کو بولتے کہانت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ, ایک شخص تھا جس کا نام جو ابن سیاد تھا, اس کے تعلق سے مشہور تھا کہ وہ دجال ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس کو آزمانے کے لیے چھپ کے چھپ کر گئے, اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, اور آپ جھاڑوں کے پیچھے چھپتے چھپتے جا رہے تھے کھجور کے, اور دیکھ رہے تھے, اس کی ماں نے دیکھ لیا ابن سیاد کے, اور کہا ابن سیاد ابو القاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں اس کو آواز نہ دیتی نا آج, تو اس کی حقیقت تو میں جان لیتا کہ دجال ہے یا نہیں. کہا ٹھیک ہے پھر بھی چلو بات کرتے. اس کے نزدیک گئے آپ, اور آپ نے کہا کیا دیکھتا ہے تو؟ تو کہا میں پانی دیکھتا ہوں, اس پر ایک عرش دیکھتا ہوں. کہا اس عرش کے سامنے کیا دیکھتا ہے؟ مطلب اس وہ تخت وہ جو تو دیکھ رہا ہے, وہ عرش بول رہا تھا. تو کہا اس کے سامنے سانپ لوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو کہا تجھ پر لعنت ہو, تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گا, اس لیے کہ وہ شیطان کا تخت ہے, وہ سانپ لوٹتے ہوئے. بہت ساری بات ہوئی, اس کے بعد آپ نے کہا کہ تو اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا. اس کے بعد آپ نے کہا میرے دل میں ایک بات ہے, میرے دل میں ایک بات ہے. اور آپ سے فرماتے ہیں سورہ دخان جب نازل ہوئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کس کو نہیں بتایا تھا سورہ دخان نازل ہوئی, کچھ آئے تھے سورہ دخان. تو اس نے ابن سیاد نے, کہانت تھا وہ, کہانت کوشش کی, کہانت کی, تو مکمل تو نہیں کر سکا کہانت, لیکن یہ کہا کہ محمد ابو القاسم تیرے دل میں الدخ الدخ, پورا دخان نہیں بول سکا ہو, کچھ نہ کچھ لیکن کہانت کر لی تھی الدخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو تجھ پر لعنت ہو اللہ کی, تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گا. عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول اس کو قتل کر دوں. تو کہا عمر یہ وہ دجال نہیں, اگر ہوتا تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے, تم اس کو نہیں کر سکتے, لیکن جب آئیں گا جس زمانے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا تب, او مسلمان, لیکن تم نہیں کر سکتے اگر ہے تو, اور نہیں ہے تو خاموخہ بیچارے کو مار کے فائدہ کیا, چلو واپس. تو اس نے ادخ 100% نہیں لیکن کچھ نہ کچھ وہ کیا تھا. تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا, ارے میں نے یہ سوچا اور انہوں نے بول دیے, میرے دل میں یہ تھا, تو یہ کہانت ہوتی ہے, یاد رکھیے کہانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہانت اور جادوگروں میں یکسانیت کیا ہے, سملیرٹی کیا ہے؟ ٹھیک, تو کہانت اور جادوگر کے اندر سملیرٹی یہ ہے کہ یہ دونوں شیطان سے مدد لیتے ہیں اپنے کام کے لیے. جادوگر بھی شیاطین کو خوش کر کے جادو کا کام لیتا ہے, اور کہانت جادو شیاطین کو خوش کر کے آسمانوں کی خبریں چرا لینے کا کام دیتا ہے, اور ان سے وہ خبریں لے کر لوگوں میں پاس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے اندازے اور گمان پر وہ جو ہے کھیل کھیلتا ہے, اور اس میں کچھ سچائی بھی ہوتی ہے, اور باقی جنوں کی مدد, پہلے اندازہ لگاتا ہے گمان لگاتا ہے، سائیکولوجی سے کھیل کرتا ہے، لیکن جنوں کی مدد بھی لیتا ہے اور کچھ سچائی بھی ہوتی ہے اس کی بات میں، لیکن یہ کروانا کہانت کفر ہے۔ اس کا انجام کیا ہوں گا آگے آ رہا ہے، ابھی تو میں صرف تفصیلات رکھ رہا ہوں آپ کو، انجام کیا ہوں گا آگے آ رہا ہے۔ عراف، پانچویں قسم کیا، جو عراف جس کو خیافہ شناس بولتے ہیں اردو زبان میں، عراف یہ کیا ہوتا ہے؟ شرح سنہ کے اندر امام بغوی لکھتے ہیں یہ عراف کیا ہوتا ہے، خیافہ شناس جو امور کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مطلب یہ خیافہ شناس عراف وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تیرے بارے میں، وہ امر کا مجھے پورا علم ہے۔ جیسے کہ چوری ہوئی تو بتاتا کس نے کی، زنا کیا تو وہ بتاتا ہے کہ زانی کون تھا، سمجھو کسی کو اپنے بیوی پہ شک ہے، میری بیوی نے زنا، تو وہ بتاتا ہے زانی کون تھا۔ تو یہ وہ شخص ہوتا ہے عراف جو معرفت، مطلب کسی چیز کی حقیقت کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عراف خیافہ شناس۔ ویسے ہمارے پاس سب کوئی ایک ہی نام دیتے، بڑا، گیانی، بابا، فلاں، لیکن عربی میں سب کے الگ الگ ٹائپس کے اعتبار سے ڈیوائڈ کر کے ہم لا رہے ہیں۔ یہاں ون ان آل رہتا، سب سب کر لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کر دیتا، غائب کی باتیں بھی آپ کو بتا رہا ہوں نعوذ باللہ، اور جو ہے حقیقت معلوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جی عراف جو ہوتا ہے نا، امر کسی بات کی حقیقت معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمارے پاس بھی دیکھیے، آپ کسی کے پاس جائے جو بڑا اپنے آپ کو جادوگر پہنچا ہوا آدمی کہتا ہے، وہ بھی آپ کو دیکھتے بالکل ایسی بات کہ سب معلوم ہے، میں آپ کو سب معلوم ہے، آگے بولو میرے کو سب معلوم ہے آپ کا مسئلہ، آگے بولتے جاؤ، ہاں میں ایسا سمجھو میرے کو سب معلوم ہے آپ کے بارے میں، آپ بہت پریشان حال ہے، ہاں تو اس کو پورا امر معلوم، آدمی آیا کہ اس کا جیسا پورا ریکارڈ ہے آگے کمپیوٹر پہ پورا نکال دیا کچا چٹھا۔ تو یہ وہ ہوتا ہے جو کسی بات کی حقیقت جاننے کا اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے مثال کے طور پہ چوری ہوئی تو کس نے کی، زانی ہے تو زنا کس نے کیا ہوں گا سہولت کے ساتھ، اسی طرح جو ہے زمین کے نیچے پانی کہاں نکلے گا، یہ امر، یہ بات کسی کو معلوم ہے زمین کے نیچے پانی کہاں ہے؟ اللہ کے سوا ہے، کوئی نہیں جانتا زمین اور آسمان میں کیا ہے۔ ہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے معلومات لینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو معرفت کا دعویٰ جو کرتے ہیں نا، یہاں خزانہ ہے کھودے تو ملیں گا، یہاں پانی کا ذخیرہ ہے فلاں ہے، اور اگر آپ نے خزانہ کھودا اور نہیں ملا تو ارے وہ تم جب کھودے تھے نا تمہاری نیت بری ہوگی تو ذرہ سرک گیا ہو، کتنا سرکا، ذرہ ادھر سرک گیا، اور پھر سے کھودو، اگر ہونا تو ہے ابھی بھی ہے، اب آپ کھودتے پھر کھودے ارے ہمیں نہیں ملا، ارے وہ تم کیا کر رہے، آخری پھڑا مارتے وقت کیا کر رہے، نیت بدل دے رہے، نیت بدلے وہ ذرہ ادھر نکل گیا، اب بولتا بازو تو پڑوسی گھر آ گیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا وہ فیس جو تم کو دیے، ارے وہ تو میرے کو پورا لگ گیا نا، اتنا عمل عملیات میں تمہارا وہ تھا، اسدا تھا، جن تھا، فلاں تھا، ہٹانے میں لگ گیا، وہ تو واپس نہیں ہو سکتا، ریفنڈیبل نہیں تھا وہ، لیکن نکل گیا تو 50-50 اپن دونوں کا تھا، لیکن ریفنڈیبل نہیں ہو۔ پانی یہاں نکلے گا آپ کو، شیور جی، مارو بور مارو، پانی کیسے نکلتا، آپ مار دیے، ایک خطرہ نہیں نکلا، تم نے نیت بدل دی دیکھا بیچ میں، اس لیے نہیں نکلا، نہیں تو میرا بولا ہوا کب ہونا، اس کے بعد دونوں راستے رہتے، فوراً پلٹ جاتا ہو، فوراً پلٹ جاتا ہو۔ ہاں کسی عراف ایسا ہو کہ بور کے پیسے وہ بھرے، ایسا نہیں دیکھا میں نے، میں پیسے بھروں گا نہیں نکلا تو، کسی کو علم نہیں ہوتا زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، سوائے ہمارے رب کو یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، معرفت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ جنوں کی مدد لے کر حقیقت بھی بتا سکتے، جیسے یہ جس کو ہم کہیں گے کہن، کہانت کرنے والا کرتا ہے نا، یہ بھی کرتے کبھی کبھار، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ انسان جو ہے غائب باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اور شیاطین کی مدد بھی لیتا ہے۔ نجومی، علم نجوم، ستارے، کاہن، کہانت، غائب کا دعویٰ کرتا ہے، عراف، اسی طرح جو ہے فال کھولنا، گنڈے، گرہ باندھنا، پرندوں کو اڑانا، کنکریوں پر پھونک مارنا، پتھر وہ ڈالتے لوگ، سی پی پتھر ڈال کے بولتے کرنا ہے کام، نہیں کرنا ہے، کنکریوں پہ پھونک مارنا، لکیریں کھینچ کے فیصلے نکالنا، اور جوتش، وہ جو ہاتھ دیکھ کر، پامسٹری، ہاتھ دیکھ کر کسی چیز کو کرنا، ان تمام کا انجام کیا ہوں گا، آئیے آگے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں، من اتعرفا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 يوما، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی عراف یا کاہن کے پاس گیا اور اس سے کوئی چیز پوچھی تو اس کی 40 دن اور رات کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 ڈیز اینڈ 40 نائٹس۔ آگے فرما کر کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من آتا عرفن او کاہنن، کوئی جو کسی کاہن کے پاس یا عراف کے پاس جو غائب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے یا کہانت کرتا ہے اس کے پاس جائے، فصدق بما یقول، اور یقین کر لے جو وہ کہہ رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا۔ مطلب وہ شریعت کے روح سے کافر ہو جاتا ہے جو کسی کو ہاتھ بتائے، لکیر بتائے اور یہ کہے ستاروں سے، مٹی ڈالنے سے، کنکر ڈال کے فیصلہ کرنے سے میرا کام صحیح ہوا، تم نے صحیح بولے، اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کرنا بھی کفر، سیکھنا سکھانا بھی کفر، ماننا بھی کفر۔ کہا اس نے کیا فرمانے، فقط کفر، اس نے کفر کیا، بیما انزل علی، جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنا سخت جرم اور گناہ ہے، جس کو ہم بڑا معمولی فال کھولنا، یہ ہمارے ستارے کیا کہتے ہیں، کتنا عام ہے۔ اب چھٹی قسم، لیکن اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس بول رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اور کیا کیا چلتی ہے ان میں قسم، علم نجوم، ستاروں کے ذریعے، علم الاعداد، نمبر کٹ چل لکھی، بتاؤ آخری میں تم نے جو لکھی ہو میچ ہوگا، کام ہو جائے گا، میچ نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا، علم اعداد۔ اس کے بعد علم الحروف، علم الحروف، ابجد، علم الحروف، آپ کا نام کیا، فیض، فے، یہ زواد فے کا نمبر، یہ زواد کا نمبر، اس کہہ دے یہ فلاں فلاں فلاں، تمہاری بیوی کا نام کیا، فلاں فلاں فلاں، یہ ارے نہیں جمنے والی نہیں، ارے ہاں بہت جمنے والی۔ علم الحروف مطلب حرفوں سے چیزوں کو وہ کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے علم جفر مطلب غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا، اسی طرح علم رمل مٹی سے یا پتھر کے ذریعے معلوم کرنا کہ کام ہوں گے نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے، آپ کچھ پوچھے تھے مٹی اٹھائیں گے اور ایسا پھینکتے ہیں، اور مٹی کو دیکھ کر بولتے ہیں کام کرنا چاہیے، علم رمل بولتے ہیں۔ یہ تمام جادو کی قسمیں ہیں، یہ تمام کا کرنا، سیکھنا سکھانا، عقیدہ رکھنا، جانا، سوال کرنا، پوچھنا اور ایمان لانا، 40 دن کی نمازیں اور کفر دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ خالی جائے نہیں، میرا دوست جا رہا نا، میں چل جاتا، 40 دن کی نماز گئی، اور سوال کرے وہ تو اس کفر کر دیا، مطلب اس نے مان لیا کہ یار صحیح بولے تھے انہوں نے، فقط کفرا، اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا۔ اسی طرح جو ہے بزار کی ایک روایت ہے، آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو پرندوں سے فال نکالے، ٹھیک ہے، یا اس کے لیے فال نکالی جائے، نہ نکالنے والا نہ جس کے لیے نکالی گئی، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، کرنے والا جس اور جو کراتا ہے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، کہانت، جادوگری، فال کرنے والا سفر ہم میں سے نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اور جس نے گرہ لگائے، گنڈے بنائے یا گنڈا تیار کیا، اور جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس شریعت کا انکار کیا۔ فال کھولنے والے کے تعلق سے، جادو کرنے والے کے تعلق سے، کاہن کے تعلق سے، عراف کے تعلق سے، سب کے تعلق سے آپ نے فرمایا، جو ان کے پاس گیا، سوال کیا اور تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اسے کفر کیا۔ معمولی بات نہیں، جس کو ہم بڑا معمولی سمجھ۔ اسی طرح جو ہے جادو اور یہ سارے کام یادر کے شرک ہیں، کفر ہے، ایکچوئل تو کفر ہے، لیکن وہ کفر تک پہنچنے کے لیے بہت سارے شرک کے راستے ہوتے ہیں، یہاں جھکو، یہ کھاؤ، وہ کرو، حرام چیزوں کو ذبح کرو، حرام اشیاؤں کو خریدو، حرام جانوروں سے وہ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے ان کی کمائی وغیرہ ساری چیزیں حرام، یاد رکھیں۔ اسی طرح جادوگر کی سزا کیا ہے، تو بکثرت صحابہ کے نزدیک جادوگر کو توبہ کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے، اور اس کی سزا سزائے موت ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، فارس نے بھیجا مسلمان فوجوں کو اور کہا، جب وہاں جاؤ تو قیدیوں کو پکڑنا تاکہ ہم پھر سے فیصلہ کریں گے، اور ہاں یاد رکھنا جادوگر کو مت چھوڑنا، پکڑو تو وہیں ختم کر دو، توبہ کا موقع نہیں ہے۔ حضرت عمر کے نزدیک جادوگر کو توبہ کا موقع نہیں ہے، اور بکثرت صحابہ کے نزدیک جادوگر کو توبہ کا بھی موقع نہیں دینا چاہیے، چونکہ اس کا کفر اتنا بڑا ہے، اور جادو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ظاہر سے توبہ کرے لیکن شیاطین اس کے اوپر حاوی ہے، بعد میں پلٹ جائیں گا، اس لیے اس کو بغیر توبہ کی سزائے۔ ہاں علماء لکھتے ہیں کاہن اور نجومی کو توبہ کا موقع دینا چاہیے، یہ اسلامک سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اڑ کے چل جائیں گے اس کے پیچھے، اسلامک سٹیٹ، اسلامی حکومت ہو تو جادوگر کو بنا توبہ کی سزائے موت، اور کاہن اور عراف کو توبہ کا ایک موقع دیا جائے گا زندگی سنبھالنے کا، ورنہ اس کو بھی سزائے موت دے دی جائے۔ سمجھ رہے آپ کتنا سخت جرم ہے نا، کتنی سخت دنیاوی سزا ہے، اور آخرت میں تو جادوگر کا کچھ نہیں ہوگا، خلاق بیکار، اس کے اعمال برباد، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، اسی طرح جو ہے اب جن اور جادو سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، تفصیلات تو نہیں دوں گا، مختصر بیان کر دوں گا۔ میں نے کل ایک کتاب کا نام دیا تھا، اور کئی کتابیں ماشاءاللہ، آپ میرا ایک عنوان جن اور جادو کی حقیقت جو میں نے دیا دیکھیے، اس میں بتفصیل طریقہ، کتابوں کے نام، ساری چیزیں، ابھی موقع نہیں، انشاءاللہ اس کا ایڈیٹڈ فارمیٹ جب آپ دیکھیں گے اس میں پھر ہم وہ تمام چیزیں ڈال دیں گے تاکہ آپ کی سہولت کے لیے۔ تو سب سے پہلے حفاظت کے لیے کیا کریں گے ہم، تو پہلی چیز جو جن اور شیاطین سے حفاظت کے لیے ہم جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے احتیاط برتیں گے، ایسے کوئی کام نہ ہو جس سے ہم ان کے چکر میں پڑ جائیں۔ دوسرا قرآن و سنت کی پابندی کریں گے تاکہ جو ہے جن اور شیاطین اور جادو ہم سے دور رہے، ایسا فرائض کا اہتمام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر چیزیں۔ تیسرا کام، اللہ ہمیں ہمیشہ پناہ مانگی، خاص طور سے جب بیت الخلاء پیشاب پیخانے کے لیے جاتے ہیں یا جب ننگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے غصے کے وقت خاص طور سے پناہ مانگیے، جیما بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اللہ ہمیں پناہ مانگیے، گدھے کے چیخنے پر اللہ پناہ مانگیے رات میں، بچوں کو حفاظت میں دیجیے، مطلب بچوں کو باہر لے جائے تو اللہ کی پناہ مانگیے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس بکثرت پڑھیے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، آندھی، طوفان، مصیبت، جن، شیطان، جادو، اس دعا سے بہتر پناہ مانگنے کی کوئی دعا اور کوئی صورت نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے پناہ مانگنے کا۔ اسی طرح چوتھا کام، ذکر الہی مشغول رہیے، اس لیے کہ ذکر ہمیشہ کرنے سے شیطان کو جسم میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اب بہت سارے مسلمان نہ تحرف سے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے، نہ قرآن، تو شیطان تو گھسے گا پھر ان کے ساتھ رہیں گا۔ پانچویں چیز، مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی رکھیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اکیلے انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، دو ہو جائے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، مطلب گروپ میں رہیے۔ اسی طرح جو ہے چھٹی بات، جو ہے شیطانی منصوبوں اور پول کیا کیا چالیں ہیں جان لیجیے تاکہ اس سے ہم بچ سکے۔ ساتویں چیز جو ہے شیطان کی مخالفت کیجیے، مطلب رحمان کی اطاعت کیجیے، اللہ کی فرمانبرداری کیجیے، شیطان کی مخالفت ہو جائیں گی۔ آٹھویں چیز، توبہ اور استغفار کی کثرت رکھیے۔ اسی طرح نویں چیز، شک اور شبہ ہو تو فوراً ازالہ کر دیجیے، ورنہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے پھر آپ کو دینے کا اور آپ کے بیچ میں برائی ڈالنے کا۔ اب اسی طرح جو ہے جادو ہو جائے تو کیا کرے، تو اس کا علاج کرے۔ ان علاج کرنے والے کو معالج کہتے ہیں یا راقی کہتے ہیں۔ ان کے تعلق سے یہ بات ضروری ہے کہ جس سے آپ علاج کروائے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو، صرف قولن نہیں، فعلن، عملن، سمجھ رہا، عملاً وہ اس کا قائل ہو، کتاب و سنت کے عقیدے کا حامل ہو، تو اس سے آپ علاج کروائے۔ اسی طرح جادو کا علاج، جادو سے کیا ہم کر سکتے ہیں، تو جادو کا علاج جادو سے کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بھی وہی تکلیف دے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر لہٰذا جادو کا علاج جادو سے نہیں کرا سکتے، یہ حرام ہے۔ تیسری چیز، جادو کا علاج جادو سے کرانا حرام ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کے نام پر جادو کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ سارے شبد باز کائن ہوتے ہیں، قرآن کے بیچ بیچ میں اپنے الفاظ ادا کرتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، قرآن تیز پڑھتے پھر اپنے الفاظ ہلو پڑھتے تاکہ دونوں معاملے چل جائے۔ تو ان سے بہت احتیاط کیجیے، ورنہ یہ آپ کے عقیدے، حلال مال، زندگی اور اللہ رحم کرے عزتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے واقعات آپ سب جانتے ہیں، مجھے تفصیلات بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسی طرح جو ہے غیر قرآنی علاج سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بھائی تو آپ نے بولے نہیں کرانا لیکن ہم کو تو فائدہ ہوا، ہاں غیر قرآنی علاج سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ حرام ہے۔ شراب بیچنے سے نفع ہو سکتا ہے کہ شراب بیچنے سے، ہاں شراب بھی بیچے تو فائدہ ہوتا ہے نا، لیکن یہ فائدہ حرام ہے۔ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن حرام چیزوں کو بیچنے سے پروفٹ تو ہوتا ہے نا، لیکن حرام ہے۔ تو اسی طرح کیا جادو کا علاج جادو سے کرنا کیا ہے، تو یہ حرام ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اس سے علاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ علاج پرماننٹ نہیں ہوگا، گناہ کا سبب بنے گا اور ہو سکتا ہے شرک اور کفر میں آپ ڈوب جائے اور اسے موت آ جائے، تو اللہ رحم کرے، پھر تو توبہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ شرک اور کفر تمام گناہ کی توبہ موت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تو علاج تو ہوتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہیے، قرآنی علاج کرنا چاہیے، جو حقیقی علاج ہے، اس کا فائدہ ہے اور یہ حلال ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں ان شاء اللہ جس فائدہ ہوگا۔ لیکن جادو کے تعلق سے غلط فہمی بہت ساری ہوتی ہے کہ لوگ وہم کے شکار ہوتے ہیں، جادو کے شکار نہیں، تو وہم، ٹھیک ہے، تو وہم کے شکار مت ہوئیے، حقیقت میں اگر جادو ہے تو الگ بات ہے۔ بہت سارے لوگ وہم، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے رہے، فیض بھائی ہم خود پریشان ہیں، ہم کو یہ ہو گیا، ہم کو وہ ہو گیا، ہم کو وہ نہ ملتا، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو دیکھو اب آپ بھی یقین نہیں کر رہے یار، سب یقین نہیں کر رہے۔ ارے میرے بھائی، آپ ڈاکٹر کے پاس آئے اور بولے میں بہت زکام ہے، ڈاکٹر پوچھا کیسے معلوم ہے، ناک تو بہتی دکھ رہی نہیں، تو آپ بولے دیکھو کہ تو ڈاکٹر ہے یار، اب آپ چاہ رہے خاموں کا ڈاکٹر دوا لکھ دے تو الگ بات ہے، آپ تو موقع دے رہے ہو غلط کام کا۔ لیکن پوچھ رہا ہوں میں کیوں، تو بولے ہم کو ہمارے دوست نے بولے تم پہ جادو، اچھا ہم کو ہمارے پھپھو بول رہے تھے ہم پہ جادو، اچھا ہم کو ہمارے ابا بول رہے تھے جادو ہوا۔ ارے بھائی میرے، یہ تو سب دوسرے بول رہے، تم کو کیا ہوا، یہ پوچھ رہا ہوں میں، تو نہیں ہم کو کچھ نہیں ہوا، یہ لوگوں کے بولنے سے اس کو وہم ہو جاتا، سمجھ رہے آپ۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں کیسا وہم ہوتا، ایک عورت آپ کے گھر میں آئی، آپ کی بیوی سے ملنے، آپ کی بیٹی سے ملنے، گھر کی عورتوں سے ملنے، آئی ماں اب تک شادی نہیں بچی کی، اب دیکھیے آؤ نہیں ہو رہی نا ماں، بہت رشتے دیکھ رہے، تھوڑا صحت کا مسئلہ آ رہا، تھوڑا ہائٹ کا مسئلہ آ رہا، تھوڑا یہ ہو رہا، چار رشتے آگے چلے گئے، کرنی دکھ رہی میرے کو باجی، صحیح بولتی ہوں میں، کرنی دکھ رہی میری تو بچی، تمہاری بچی سے کم رنگ، سب کچھ کم، یوں اڑ گئی ایک جھٹکے میں، یوں آیا پسند کے چلے گئے، اڑ گئی جھٹکے میں، کرنی دکھ رہی، اچھا اب یہ وہ، نہیں نہیں ایسا نہیں باجی، کچھ نہیں، چلے گا اب، لیکن دل میں وہم بیٹھ گیا، وہم۔ دوسرا کوئی آیا، کیا ہو بچی کا نہیں ہوا، ہاں نہیں ہو، ایک بول رہے تھے کہ کرنی، ہاں ہوتی کرنی ہوتی، صحیح بول رہے تھے، کون تھے وہ، صحیح بول رہے تھے، ہوتی، میں بھی یہ بولنے والی تھی، ڈر کے نہیں بول رہی تھی آپا تم کو کہ تم مانیں گی کہ نہیں مانیں گی۔ اب دیکھیے وہم بڑھنا شروع ہوتا. ابھی عورت جا کے ایک دن بولتی وہ شوہر وہ لوگ آ کے بار بار بول رہے تھے اپنی بچی پہ شاید کچھ تو بھی ہے, شادی نہیں ہو رہی, تو اپن کچھ کرا. شوہر بولتا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اب شوہر کو وہم پیدا ہوا کیوں بیوی نے بولی. اب کہیں تو بھی بےچارا باہر گیا, کسی نے بولا بچی کی شادی نہیں اب تک, میری بچی کی تو جب ہی ہوں گی. ارے میری بچی کی نہیں ہو رہی یار, لیکن میرے کو لگ رہا ہے باس کچھ تو بھی ہے. میں خود بھی نہیں مانتا, لیکن باس لگ رہا کچھ تو بھی ہے تمہاری بچی پہ. اب یہ وہم پکا ہوتا ہے, چار لوگوں نے اب تک بول دیا, سمجھ رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ خود سمجھ لیتے کہ ان کی بچی پہ کچھ ہے. اب وہ ہے نہیں, وہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے, لیکن سمجھ لی ہے. اب چلو اب دکانداری شروع ہوتی ہے ان لوگوں کی آپ کے وہم سے. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا, اکثر ہوتا کچھ نہیں, گمان اور وہم شک کی بنیاد پہ ہوتا ہے. میرے بھائی کیوں شک کرتے ہو تم, کچھ نہیں ہو تو جادو, تقدیر کچھ ہے یا نہیں, اللہ نے لکھ رکھی ہے. میری پیدائش تو دور کی بات ہے, جب کائنات بھی نہیں بنی تھی, کائنات کے وجود سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا قلم لکھ دے جو کچھ ہونا ہے. قلم نے سب کچھ لکھ دیا جو ہونا ہے. تو میری تقدیر تو کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرز بیک, اس سے بھی 50,000 پہلے لکھی گئی ہے. اور کہاں چکر میں پڑے ہم ان کے وہم. لیکن حقیقت بھی ہوتی ہے اس کی, یاد رکھیے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں اکثر نہیں ہوتا ہے. تو سب کچھ جادو ہوا ہوا ہے, سب کچھ, بہت بزنس نہیں چل رہا تمہارا, کچھ تو بھی دکھ رہا تمہارا, ٹھوکا ہوا ہے تمہارا, تو بھاری کرنی دکھ رہی تمہاری. بس ایک دو تین چار پانچ لوگ بول دیتے ہیں اس وہم کی بنیاد پہ, پھر معاملہ پھر چل پڑتا ہے, لوگوں کی دکانداریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہت احتیاط کیجیے. اب جو ہے ان کے علاج کے لیے, جادو کے علاج کے لیے, تعویذ, گنڈے, آنکھ, اسی طرح آنکھ کا جلانا, اسی طرح جو ہے بڑ باغل, الٹے پر کی مرغی, یا اسی طرح جو ہے کالی مرغی, انڈا, نمک, بھلاواں, لیمبو, تاگے, دھاگے, سی پی, کنکر, موتی, چٹھی پہ زعفران سے لکھا ہوا ہے, تشتریوں پہ زعفران سے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح حرف ابجد, اسی طرح جو ہے لوح قرآنی, یہ تمام غیر شرعی علاج کے طریقے ہے. اگر کسی کو برا لگے تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ غیر شرعی ہے. کیوں؟ تو میرے نبی نے یہ کام نہیں کیا, لہٰذا یہ سب غیر شرعی, بس میرے لیے کافی ہے. اگر ان میں سے ایک چیز بھی ثابت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مسئلے کا حل بتائے بغیر دنیا سے نہیں جاتے. اور اگر نبی نے خود نہیں کیا کسی وجہ سے, چونکہ آپ تک تو ڈائریکٹ وہی آتی تھی, تو اصحاب رسول کبھی نہیں چھپاتے تھے ان باتوں کو, جنہوں نے معمولی سے معمولی تذکرے بھی کیے کہ ہم راستے سے گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول ادھر جا رہے تھے, ایسا بھی حدیث میں آتا ہے. انہوں نے کیسے چھوڑنا کہ نبی نے اس کا علاج یہ کیا, کسی کو موتی دیا, کنکر دیا, سیپی دیا, پتھر دیا, نگ دیا, پھونک کر دیا, یہ دیا, وہ دیا, چپکاؤ کا, جلاؤ کا, کاٹو, کھاؤ, لٹکاؤ کا, نہیں نا, تو میرے نبی کا طریقہ نہیں, اس لیے میں نہیں مانوں گا. غلط, صحابہ نے نہیں کیا سب سے بہترین نسل, اس لیے میں نہیں کہوں گا. تابعین نے نہیں کیا, اس لیے میں نہیں کہوں گا. اور سب چھوڑیے, جن اماموں کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو, ارے ان سے بھی ثابت نہیں یہ طریقہ, ان سے بھی ثابت نہیں یہ طریقہ علاج کا. اس لیے میں نے کہا یہ علاج کے ثابت شدہ طریقے نہیں ہیں, یاد رکھیے. اب جادو کا علاج کرنے کا طریقہ وہ ہے قرآن اور سنت سے آپ کو اس کا علاج کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. اور اگر جادو کا علاج کرنے والا کوئی نہ ملے تو خود آپ آیتوں کو پڑھ کر اپنی نفس دم کریں, بکثرت سورہ بقرہ, آیت الکرسی بالخصوص اس میں سے, اور سورہ فلق اور سورہ ناز بکثرت پڑھی انشاءاللہ عزیز, اگر کوئی نہ ملے. لیکن اگر ملتا ہے تو جادو اگر کسی نے واقعی میں حقیقت میں کیا ہے تو علاج کے لیے ایک مضبوط مالج کی ضرورت پڑتی ہے, یاد رکھیں, یہ بھی ضروری چیز ہے کہ یاد رکھیں, ایک مالج ہو جو مضبوط ہو. اب مالج کیسا ہو, علاج کرنے والا, اس کی کچھ صفت رکھے, اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ شروعات سے خاتمہ پورا ہو جاتا ہے. تو اس کے تعلق سے اگر آپ کو پڑھنا ہے کہ مالج علاج کرنے والا کیسا ہو, تو جادو کی حقیقت نام کی کتاب ہے جو غازی عزیر مبارک پوری صاحب کی ہے, ان کو آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں, تو آپ کو پوری تفصیلات, تحقیقت اور علاج کرنے والے کی صفتیں مل جائیں گی. مختصر سا ان کی کتاب میں سے ایک میں نے حصہ لیا ہوں تاکہ بات کو آپ کو سمجھاؤں, اور اس سے انشاءاللہ عزیز مالج کیسا ہو, مالج کے لیے بھی بات ہو رہی ہے علاج کرنے والا, اور آپ کے لیے بھی انفارمیشن ہے کہ وہ کیسا ہو تو آپ اس کے پاس جائے علاج کے لیے. تو پہلی چیز جو وہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں, مالج ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہرس اور لالچ نہ ہو, دنیا کمانے کے لیے علاج نہ کرے, ہرس اور لالچ نہ ہو, ریاکاری اور شہرت قطعی اس کے اندر نہ ہو, اسی طرح اس کی وہ تمنا نہ رکھتا ہو, وہ اپنے فن میں ماہر ہو علاج کرنے کے اندر, اور امراض کی جملہ قسموں کو جانتا بھی ہو. امراض کی جملہ قسموں سے مراد ان کے اسباب بیماری کیوں ہوتی ہے, مریض کی جسمانی قوت کیسے علاج کرنا چاہیے, بدن کی طبعی مزاج, مطلب بدن کیسے ہوتے ہیں ان کا مزاج, عادت اور اطوار اور مختلف طریقے علاج اس کو آنا چاہیے, اسی طرح وہ بخوبی ان تمام چیز واقف ہونا چاہیے، وہ اللہ عز و جل پر پختہ ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے، اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہو، سلف صالحین کی خالص توحید کے عقیدے پر قول اور فعل کے ساتھ ہو، اسی طرح جنوں اور شیطانوں کے احوال سے واقف ہو، ان کے مکاریوں اور ان کے فریب کی تمام تفصیلات جانتا ہو، کیسے جسم میں داخل ہوتے اور کیسے نکلتے اس کا اسے علم ہو، اسی طرح جو ہے محرمات حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، ذکر الہی اور حسن حسین اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے گھیرا ہوا ہو اور مشغول رکھنے والا ہو، تلاوت قرآن کرے، نیز ذکر الہی کے سے جنوں پر جو ہے تاثیر جو ہے اس کا کامل یقین رکھتا ہو کہ اس میں اثر ہے قرآن میں اور اس سے اثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل جتنا قوی ہوں گا، اور تعلق باللہ، للہیت، خشیت الہی، تقویٰ، جو ہے یقین محکم ہوں گا اور علم و عمل مضبوط ہوں گا، تو اس کی ثابت قدمی اور نصیحت اور خیر خواہی کی وجہ سے اسی قدر جن اور جادو کا اثر بھی جلدی ختم ہو جائیں گا، اور وہ آگے لکھتے ہیں بڑھ چڑھ کر ہوں گا، اس کے علاج کی تاثیر بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی جتنا اس میں یہ سب صفتیں ہوں گی، پس اگر مالج جن سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے نکلنے میں آسانی سے مجبور کر سکتا ہے، ایمانی قوت کی بات ہو رہی، اور اگر وہ کمزور پڑ گیا تو جن پھر اس سے آسانی سے نہیں نکل پائیں گا، اگر مالج جن سے بہت کمزور واقع ہوا تو اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے جن نہ نکلے اور مالج کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے اور اس کو تنگ کرنے کا ارادہ کر لے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کرے، اللہ عز و جل سے استعانت مدد طلب کرے، اسی طرح جو ہے قرآن کریم کو خاص پڑھے، بالخصوص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہو، اسی طرح کچھ باتیں میں نے بھی لکھی، اس میں صرف دو باتیں ہیں جو کہ نصیحت کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ راز کی حفاظت کرنے والا ہو، ورنہ بہت سارے مالج علاج کرتے دوسروں کے پاس بولتے ہیں ان کے پاس گئے تھے، حالانکہ آدمی شرماتا ہے کہ نہ بولا جائے ہم نے ان کا علاج کیا، ہم نے راز کی حفاظت کرنے والا ہو، اور دوسری بات عورتوں کے معاملے میں بغیر محرم کے اور بغیر پردے کے ان کا علاج نہ کرے، سوائے اگر غیر مسلم ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، بغیر محرم کے اور بغیر پردے کے، بغیر محرم کے تو کسی کا بھی نہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان کا اگر غیر مسلم ہو تو پردہ نہیں کرتے نا، علاج نہ کرے جب تک محرم مرد کے ساتھ نہیں آتی اور ساتھ میں پردے میں نہیں آتی، علاج نہ کرے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا آسان کریں، اور اللہ جس طرح سے ہم نے رمضان میں اعمال کیے ہمیں توفیق دے کہ سارے سال بھر بھی ہم اسی طرح کے اعمال کرتے رہیں، ہم تمام کو ہر قسم کی بیماری سے اور مصیبت بلاؤں سے اور جادو اور جن اور شیاطین سے حفاظت ہماری کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، السلام علیکم، میرا نام عبداللہ باوزیر ہے، فیض بھائی آپ نے تقریر میں وہ حدیث پیش کی کہ رسول اللہ پر جادو ہوا تھا، تو کچھ لوگ کا بولنا ہے کہ ان پر جادو نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے حدیث پیش کی کہ ان پر جادو ہوا تھا، تو کتنے وقت کے لیے ہوا تھا، اور آپ نے یہ بھی وضاحت کی کہ قرآن اور حدیث جو علاج کرتے وہ کیسے ہوتے، لیکن آج کل بہت سے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے علاج کرتے اور پیسے ڈیمانڈ کرتے 25,000-30,000، ڈسکاؤنٹ بھی دیتے، دو ہے تو 40,000 یا 50,000 جو بھی ہے، تو کیسا پہچاننا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، مطلب ایک آپ کا پہلا حصہ کیا ہے سوال کا، رسول اللہ پر جو جادو ہوا تھا اس کا وقت کتنا تھا، بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں نے کہا کہ جادو ہوا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، آپ سب پہ جادو نہیں ہوا تھا، دیکھیے اس تعلق سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی اگر نازل ہونے کی آپ اگر تفسیر پڑھ لے تو ان شاء اللہ پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں اتری دونوں صورتیں، اس کے علاوہ جو ہے احادیث کے اندر بہت ساری احادیث اس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ سمجھ جادو ہوا اور آپ نے کیسے علاج کیا اور کس طرح سے نکالا گیا، کیسے ڈھونڈا گیا، کس نے کیا تھا، کیسے بتایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں اتنی صحیح روایتوں کا اور قرآن کی ان آیتوں کے نزول کی تفسیر کا انکار ہم نہیں کر سکتے، کتنا ہوا تھا کیا ہوا تھا اس تعلق سے مختلف رائے ہے لوگوں، کتنے دن تھا اور جو اس کا اثر تھا، لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں یہ تھا کہ آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے صرف، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا کچھ بولیں گے کہ آپ قرآن وہی آ رہی تھی جب کوئی گڑبڑ، کچھ نہیں، صرف آپ کچھ چیزیں بھول جاتے کہ آپ نے کون سی بی کے پاس گئے تھے باری کا بھول جاتے، باقی کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ آپ کوئی چیز بھول گئی یا کوئی چیز غلط ہوگی آپ سے، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا ہے، تو اگر تفصیل پڑھنا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس کی آپ تفصیل پڑھے بات مل جائیں گی، رہا آپ کا دوسرا سوال کیسے کچھ لوگ علاج کرتے ہیں قرآن حدیث کا بولتے ہیں لیکن پیسے لیتے ہیں، پھر کبھی کبھی ڈسکاؤنٹس بھی دیتے ہیں کہ ایک مریض آ گیا دوسرا لائے تو اتنا ڈسکاؤنٹ فلاں، تو دیکھیے اصل یہ ہے کہ یہ کام کو لوگ کتاب و سنت کے مطابق للہیت کے ساتھ کرے یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک رہا معاملہ اگر وہ انسان جس انسان نے اس کو زندگی کا طریقہ بنا لیا اور وہ کوئی بزنس نہیں کر سکتا ہے تو لوگ اگر اس کو کچھ دے دے جس سے اس کی زندگی چل جائے, چونکہ فل ٹائم وہ یہی کام کر رہا ہے نا, کوئی نہ کوئی تو امت کا جو ذمہ داری لے, یا تو امت کے کچھ لوگ کہے کہ آپ کو ہم وقف کر دیتے ہیں ہم جو چاہے آپ کا خرچہ اٹھائیں گے, یا تو کچھ لوگ اس کو کچھ دے تاکہ اس کا گھر بار بھی تو چلانا ہے نا اس شخص, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس طرح سے کرنا کہ اس کو فلی یہ ایسا بنانا کہ اس کو انکم کا ذریعہ اور اس میں بھی انسان پریشان ہو اور جس مالی حیثیت کا ہو اتنے زیادہ اور کم پیسے لینا, میں کہوں گا تھوڑا سا درست نہیں ہے. لیکن اگر ہاں کوئی فل ٹائم اگر یہ کام کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ اجرت لیتا ہے یا لوگ اس کی مدد اور تعاون کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ کسی نے ایک جو ہے سوال کیا ہے, اس میں ہاؤ اباؤٹ ڈوئنگ اے ٹرک بائی انفارمنگ آفٹر ورڈز دیٹ اٹ واز اے ٹرک, از اٹ اے ٹائپ آف شرک اور سم واٹ وچ پٹ اس ان گناہ. کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کوئی ٹرک کرے تو اگر کوئی شخص جو ہے ٹرک کرتا ہے مطلب اور اس کو انفارمیشن دے دیتا ہے, مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کوئی آپ کو ایک ٹرک بتانے والا ہوں, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف وہ بول کر کہے کہ جیسا کہ میں ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن ایک ٹرک ہے کہ میں بال نکال سکتا ہوں اور یہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ جلدی اتنے تیز کوئی کام کرتا ہوں کہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے بتانے کے لیے, جیسے الگ الگ فن ہوتے ہیں. لیکن اس میں مہارت حاصل کرنا کہیں نہ کہیں انسان کو گناہ اور غلط کام کی طرف لے جاتا ہے, یہ بات تو میں ضرور کہوں گا. لہٰذا اس میں مہارت مت حاصل کیجیے, پرفیکشن مت حاصل کیجیے, ورنہ یہ چیز گناہ اور معاشرت کی طرف لے جاتی ہے. لیکن ہاں بول کر کوئی چیز بتانا کہ میں اس طرح سے کوئی ٹرک کروں گا, اس میں انشاءاللہ جس کوئی خباہت نہیں, لیکن اس کام میں مہارت مت حاصل کیجیے, ورنہ پھر دھیرے دھیرے شیاطین اور دوسرے لوگ آپ کو غلط سمجھ کے پھر بہت سارا دوسرے مختلف راہ پہ لے کے چلے جاتے ہیں. جی السلام علیکم, میرا نام سید ضمیر ہے. نظر جو ہے جادو سے جادو کا حصہ ہے کیا, اور نظر جو ہے تو شیطان یا جن سے ہوتی ہے کیا, اور اسے کیسے پہچانیں؟ دیکھیے بھائی نے نظر کے تعلق سے سوال کیا کہ نظر کیا جادو کا حصہ ہے, کیا شیاطین سے لگتی ہے؟ تو نظر بد کا لگنا حق ہے. نظر بد جادو سے مختلف چیز ہے, بالکل مختلف ہے, اس کا جادو سے تعلق نہیں. نظر بد ایک انسان سے بھی لگ سکتی ہے اور ایک جن سے بھی لگ سکتی ہے. نظر بد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی کوئی نعمت کو دیکھے اور اس پر برکت کی دعا نہ دے, اور مختلف الفاظ جیسا کہ کتنا اچھا ہے یا تم کتنے خوبصورت ہو, تمہارا گھر کتنا اچھا ہے, جس سے برکت کی دعا نہیں, بارک اللہ فی, تم بڑے خوبصورت ہو, بارک اللہ فی, برکت کی دعا دینا چاہیے, نہ کرے اللہ کا ذکر کرے تو نظر لگ جاتی ہے. تو نظر بد انسانوں کی بھی لگتی ہے, جنوں کی بھی لگتی ہے, لیکن وہ جادو کا حصہ نہیں ہے, وہ نظر ہے. اور نظر بد کسی انسان کے لیے خاص نہیں, سب کی لگ سکتی ہے. یاد رکھیے ایسا نہیں کہ گناہگار انسان ہے تو لگیں گے, صحابہ کی ایک دوسرے کو لگی ہے, تو لہٰذا نظر بد ایک مختلف چیز ہے. ہاں علاج کا طریقہ اس کو وہی جو شرعی رقیہ ہے وہ پڑھنا چاہیے, تو اس سے اس کا بھی علاج ہوتا ہے. نظر بد کی حقیقت اور اس کا شرعی علاج, اس کے تعلق سے میرا ایک بہت تفصیلی 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے سوال جواب کے ساتھ, کہ وہ علاج لگتی کیسے ہے, کن لوگوں کی لگتی ہے, کیسے لگتی ہے, اور علاج کا مکمل طریقہ میں نے اس میں ڈیفائن کیا. تو کوئی اگر تفصیلات میں جانا چاہتا ہے تو لیکچر ضرور دیکھیں. کسی نے سوال کیا کہ ایمان کی کمزوری اور حالت سے پریشان ہو کے ہم کسی شخص کے پاس جو علاج کرتے تھے کے پاس اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے جاتے ہیں, جو ہم کو کچھ لکھ کر جلانے یا گاڑنے کے لیے دیتا ہے, کچھ حد تک ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں, لیکن احساس ہونے پہ کیا کہ یہ غلط ہے, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, تو کیا اللہ معاف کر دیں گا, کیا ہم پھر کیا ہم مشرک ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھیے اگر کسی نے بھی غیر شرعی طریقے سے علاج کروایا ہے یا وہ کرتا ہے اس کو معلوم نہیں تھا, تو سب کے لیے چاہے جادوگر ہو, عراف ہو, کاہن ہو, فال کھولنے والا ہو, کوئی بھی ہو, اگر اسے اب اس صحیح علم پتہ چل گیا ہے, اپنے رب سے فوراً توبہ کرے, موت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی توبہ قبول کرتا ہے. لہٰذا اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو شدید اپنے رب سے توبہ کرے اور آئندہ اس چیز کو نہ کرے, تو انشاءاللہ عزیز قوی امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضرور بھی ضرور معاف کریں گا. السلام علیکم, میرا نام سید سہیل ہے. فیض بھائی آپ نے بیان میں ابھی آیا تھا کہ فارچون ٹیلنگ جو ہے کہ کسی کو زوڈیاک سائن سے لے کے یا پھر سٹار سائن سے لے کے جو فارچون ٹیلنگ کرتے ہیں, آج کل موبائل ایپس کے اندر ہر آلموسٹ ہر فون کے اندر ویدر فورکاسٹ ایک چیز اویلیبل ہے, اور جنرل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے ڈسکشن ہوتا ہے گرمیوں میں کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے, تو بچے بول دیتے ہیں ارے ٹینشن مت لو کل بارش ہونے والی ہے, تو یہ کہاں تک صحیح ہے تھوڑا بتائیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ مطلب فیوچر ٹیلنگ جو ہوتے ہیں, جو لوگ پہلے کی آنے والی باتیں بتاتے ہیں وہ تو غلط ہے, تو پھر اس کا کیا جو موبائل ایپ یا بہت گورنمنٹ کے بیوروز ہوتے ہیں جو موسم کے حالات ہوتے ہیں یا اس کو فورکاسٹ مطلب پہلے سے بتاتے کیا ہے؟ تو دیکھیے فیوچر ٹیلنگ ایک الگ چیز ہے, فورکاسٹ کیا ہوتا ہے؟ گمان اور اندازوں پہ لگایا جاتا ہے کہ پچھلے سالوں میں موسم کیسا رہا, پڑوسی علاقے کا موسم کیسا ہے, یہاں سے 30 کلومیٹر دور کیا ہو رہا ہے, اس کے اعتبار سے وہ فورکاسٹ مطلب ایک اندازہ اور گمان ہوتا ہے جو کبھی کبھار صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے, یہ غائب کے علم کی بنیاد یا عراف یا کاہن کے نہیں, بلکہ یہ حالات معاملات جو موسم چل رہا ہے, جیسی بارش بازو ہو رہی ہے, جیسی گرمی بازو کے شہر میں ہو رہی ہے, اس سے اندازہ اور گمان لگایا جاتا ہے, یہ فورکاسٹ جائز ہے, اس میں کوئی خباہت نہیں. لیکن اگر کوئی کہے یہ فورکاسٹ بولے تو ہو جاتا, یہ غلط ہے. یہ مسئلہ نہیں کہ مثال کے طور پر کوئی کہے دیکھو وہ فرشی پہ چلنے سے لوگ گرتے ہیں, احتیاط سے چلو. کیوں بولتے ہیں صاحب؟ کیوں تو وہ کالی فرشی پہ پانی گرنے سے اسکیٹ زیادہ ہوتے لوگ. دیکھو فلاں ہال کے اندر ٹائلز وہ چکنے ہیں, وہاں کرسی پہ نہیں بیٹھنا, نہیں تو گر جاتے ہیں. تو یہ فورکاسٹ ہی نا, پہلے سے بول رہے ہو, لیکن یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ کہیں صحت مند لوگ گر پڑے, کہیں کی کرسیاں ٹوٹ گئی, تو لہٰذا احتیاط کیا جائے. لیکن اگر کوئی نہ گرے تو یہ تھوڑی بول سکتا تم غلط ہے. وہ ایک اندازہ ہے کہ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے, صحت مند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو احتیاط کیجیے. فورکاسٹ بھی اسی طرح سے ایک اندازہ ہے, وہ کوئی یقینی چیز نہیں, اور وہ خود کہتے ہیں کہ ایک اندازہ ہے کہ موسم ایسا ایسا رہے گا, لیکن کوئی اس پہ یہ نہ کہے جو وہ کہتا ہے وہ سچی ہوتا ہے. ہاں, فورکاسٹ کیا گیا اور وہی ہوا, اللہ کی طرف کی بات تھی. ٹھیک ہے, فورکاسٹ میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی ہے اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ جادو ہوا ہے یا جو بھی ہو, یعنی وہ جن کی مریضہ ہے, تو لوگ ڈیورس دے دیتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو دیکھیے میں یہ کہوں گا جادو بھی ایک طریقے کا عمل ہے جس کے ذریعے لوگ لوگوں کو تکلیف دینے, بیماری دینے, ستانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ڈیورس دے دے, اس لیے کہ کیا ممکن ہے کہ لوگ آپ پر بھی کر دے بعد میں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کو پہلے سے ہوں گا, ہو سکتا ہے لوگوں نے حسد اور جلن کی بنیاد پہ شادی کی بات کیا ہو. تو میں یہ کہوں گا علاج کروائے, لیکن ڈیورس دینا یہ کوئی سلوشن اور حل نہیں ہوں گا. بیٹر ہے کہ وہ علاج کرائے, جیسے کہ کسی سے نکاح ہو اور بعد میں پتا چلے اس لڑکی کو بیماری تھی, تو کیا آپ ڈیورس دے دیں گے اس بیماری کی وجہ سے؟ نہیں, علاج کروائیں گے. تو میں کہوں گا علاج کروائیے, ڈیورس کوئی سلوشن نہیں ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. فیض بھائی, میرا نام سہیل صدیقی ہے. میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ فال نکالنا شرعتاً حرام ہے, جیسا کتاب اور سنت سے ثابت ہے. تو فیض بھائی, اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ قرآن مجید کے شروع میں فال نامہ لکھا ہوتا ہے اور چند تعویذ کے نقوش ہوتے ہیں, تو اس کی شرعتاً حیثیت کیا ہے؟ اور ایک دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ اکثر محرم کے مہینے میں عورتیں چاند چھپاتی ہے, تو تھوڑا اس کی تفصیلی. محرم کے مہینے میں اکثر عورتیں چاند چھپاتی ہے, نئی دلہن سے کہتی ہے کہ آپ چاند چھپاؤ, محرم کا مہینہ ہے. چاند سے چھپتی ہے. بھائی نے جو ہے ایک سوال کیا کہ بہت سارے انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہوتا ہے کہ اس میں فال نامہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور کچھ تعویذات بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں. اب میں بھی ایک مرتبہ کسی سے کہہ رہا تھا کچھ باتیں, تو انہوں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن میں تعویذ ہے. قرآن میں تعویذ کہاں سے مل گیا آپ کو؟ ہے نہیں ہمارے قرآن میں تعویذ ہے. تو یاد رکھیے قرآن میں کوئی تعویذ نہیں ہے, قرآن کے ترجموں میں بعد میں لوگوں نے کچھ چیزیں ڈال دی, لیکن وہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے. لیکن ہم ان پڑھ عوام بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کا حصہ مانتے ہوتے ہیں, ہمارے قرآن میں تعویذ اور تم بول رہے فلاں اور ایسا اور ویسا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ قرآن کے ترجموں میں لوگ ڈال دیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور ایسے قرآن کے ترجموں اور تفسیر سے ہم بچیں. اس لیے کہ اگر یہ حصہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جاتے ہیں, صحابہ ضرور بتاتے ہیں. اگر قرآن میں سے الگ سے لکھ کر جاتے کہ یہ طریقے سے یہ ہوتا, اس سے یہ ہوتا, اس سے ہوتا, جب انہوں نے نہیں کیا میرے بھائی, تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اسلام ہمارا دین ہے, اللہ ہمارا رب ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا, دین میں سے سب بتا کر گئے. لہٰذا آپ اگر یہ حصہ ہوتا دین کا تو ضرور جو ہے بتا کر جاتے ہیں. رہا معاملہ محرم کے مہینے میں, بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو اس کی بیوی کو بھیج دیتے چاند چھپائی, جو ایک انہوں نے نام لیا, اور وہ الگ رہنا تاکہ فلائیں. یاد رکھیے یہ سب توہام ہیں, وہم ہیں, بدشگونیاں ہیں کہ نئی نئی شادی ہوئی اور محرم کو لوگ منحوس مانتے ہیں, تو لہٰذا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چونکہ محرم منحوس مہینہ ہے اور اس سے بیوی کو کچھ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا اس نئی نویلی دلہن کو کچھ ہو سکتا ہے, لہٰذا وہ بہتر, یہ بہت بری بات ہے, یہ بدشگونی میں ہے. اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو توبہ کرے, اور کوئی دن اچھا اور برا نہیں ہوتا سوائے انسان کے اعمال ہے جو اس کے اوپر اللہ کا غضب یا جو ہے برکت کے شکل میں وہ دن ہوتا ہے, لیکن دن اچھے برے نہیں ہوتے, انسان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دن یا اس گھڑی کو اچھا اور برا کرتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ محرم منوس ہے, سفر میں بلائیں اترتی ہے اور فلاں ہے, ایسا درست نہیں. ہاں کچھ مہینے حرمت والے ہیں, کچھ مہینوں کو خاص فضیلتیں ہیں, لیکن یہ تو بالکل نہیں کہ یہ مہینے میں یہ نحوست ہے وہ فلاں ہے, یہ بہت بری بات ہے. ہر دن اچھا ہوتا ہے, ہر مہینہ اچھا ہوتا ہے. ہاں کچھ دنوں کو زیادہ فضیلت ہے لیکن دوسرا دن اس کا مطلب برا نہیں. جمعہ کو فضیلت ہے لیکن سنیچر کو برا دن نہیں ہے, منگل کو برا دن. یہاں پر سنیچر بول تو اتنا برا مانتے کہ نہیں دکان کے انوگریشن بھی نہیں ہوتا اس دن, ولیمہ ہوتا لیکن شادی کبھی سنیچر کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ سب شگن بد شگنیاں ہیں. اگر کسی نے عقیدہ رکھا تو اس نے تو شرک کیا اور اس سے رک گیا, وہ توبہ کرے اپنے رب سے اور یہ سب چھوڑ کر ایک عام زندگی جیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال آیا نا محرم نبوت کے بعد, آپ نے کبھی تو کہنا تھا کہ جن کے نکاح ہوئے کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دو, کبھی تو کہنا تھا. تو بہرحال یہ درست نہیں ہے, یہ سب بد شگنیاں ہیں اور یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہماری کرانے کی دکان تقریباً 10 سال سے چلے آ رہی ہے, لیکن اب سال بھر سے ہماری دکان بالکل ہی نہیں چل رہی اور نہ ہی دکان میں سامان نظر آ رہا ہے, اور جو دکان چلانے والے ہیں ان کو بھی دلچسپی نہیں رہی. ہم کسی عامل سے رجوع ہوئے تو پتہ چلا کہ ہماری دکان پر کسی نے جادو کر دیا ہے, لہٰذا آپ حل بتائیے. تو دیکھیے میں نے آپ کو کچھ کتابوں کے نام بھی بتایا, لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بے جان چیزوں پر جادو ہونے کی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے کہ اس پر ایسا دکان پہ کسی نے کر دیا تو دکان نہیں چل رہی, ایسا نہیں ہے. ہاں دکان کے مال کے چوری کے لیے کوئی جنوں کو لگا سکتا ہے کہ چرا لیا جائے, یہ واقعات ملتے ہیں بہت سارے. اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ دکان میں جو آدمی بیٹھ رہا ہو اس کا دل اورچاد کر دیا جائے کہ وہ نہ بیٹھے نہ چلائے. یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کسٹمر کے دل میں جن جائے اور اس کو جو بہکائے کہ نہ جائے, لیکن ایس سچ دکان بے جان چیز پر جادو ہونے کی دلائل جو نہیں ملتا ہے کہ اس پر ہو, دکان پہ ہو گیا اس لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا, دوسری کھول لیے تو ہو جائیں گا, ایسا نہیں ہے. تو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ چلانے والے پر کسٹمر پر یہ ہو سکتا ہے. آپ اس کا علاج یہ کریں کہ جو بیٹھتا ہے وہ اپنا علاج, اس کے لیے رقیہ کرنا ہے, وہ شرع رقیہ کروائے اپنا, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اپنی دکان میں اگر اسے ڈر ہے جادو کا تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرے خود, اسی طرح جو ہے وہ خود جو ہے آیت الکرسی کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے, اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھ کر دم کریں, یہ بہترین طریقہ ہے اس کے علاج کا. لیکن دکان پر نہیں, دکان والے اس پر ہو سکتا ہے تو پڑھتے رہے, اپنا اللہ کا ذکر کریں, انشاءاللہ عزیز یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اللہ حل کر دیں گا. اس کے علاوہ لیکن کوئی دنیاوی اسباب ہے تو تلاش کر لے. 10 سال میں آپ کی اکیلی دکان تھی, 8 سال پہلے 2 سال پہلے کسی نے ایک اور کھولی, 9 سال مطلب 1 سال پہلے کسی نے ایک اور کھولی, تو کمپٹیشن بڑھ گیا, پروڈکٹ سیم ہے, وہ دکان نزدیک, تو وہ بھی تو ایک چیز ہے وہ دیکھیں. لیکن اس کے علاوہ اگر ایسا شک اور گمان ہے تو پھر اس کا علاج قرآن و حدیث سے کرے, وہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام محمد شاہد ہے. میں اکثر ابھی ڈسکوری چینل پہ دیکھ رہا کہ ایک انسان جو کانچ کے اندر سے گزر جا رہا, ہاں بڑی بڑی عمارتوں پہ چل جا رہا اور ہواؤں میں اچھل کود کر رہا, تو کہاں تک ہے صحیح یہ بتائیے فیض بھائی. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سارے لوگ, اور مجھے بھی کسی نے کلپ بھیجی تھی کہ ایک آدمی ریسٹورنٹ کے کانچ کے باہر کھڑا ہے اور وہ خالی ایسا جھٹکا لیتا ہے اور وہ کانچ کے اندر آ کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جو آدمی, اور وہ لائیو کیمروں میں ہوا اور کانچ جیسی کی ویسی تھی, بلڈ عمارتوں پہ ایسی بس جیسا جیسا سڑک پہ کوئی چڑھ رہا بس الٹا اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے چیزیں کہ کچھ چیز لیتا ہے آپ کے پاس سے نوٹ, منہ میں اپنے ڈالتا ہے اور جیب میں آپ کی نکلتی ہے, تو یہ تمام چیزیں شعبدے بازیاں کیسی ہوتی ہیں یاد رکھیے. اس قسم کے جو جادو ہوتے ہیں جس میں ریئلی وہ ایک جگہ سے ٹرانسفر ہو کے نیکسٹ فیز میں چلا جا رہا ہے, یہ شیاطین کی مدد سے کیے جاتے ہیں. اور ایک تو وہ خود شعبدے باز ہوتا ہے, چال باز ہوتا ہے, دوسرا وہ ماہر جادوگر بھی ہوتا ہے. اور آج کل ایک پروفیشن ہی میجک شوز ہوتے ہیں, بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں, فلاں ٹیلنٹ شو فلاں ٹیلنٹ شو اس میں بھی آ جاتے ہیں اور ایسی جادوگری کے نمونے دکھاتے اپنے, اور بہت سارے لوگ بڑے آرام سے رہے کہ اچھا دیکھو کانچ میں سے آ گیا, یہ سب کفر ہے یاد رکھیے. اور اس کے دیکھنے سے نعوذ باللہ وہ جادوگروں کی اور ان لوگوں کی عظمتیں بچوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں, چھوٹے بچے اب دیکھتے ہیں. تو تو لہٰذا سب سے پہلے ان چیزوں کو نہ دیکھے. دوسرا وہ آدمی پرلے درجے کا کاہن اور شعبدے باز جادو کرے اس لیے کہ وہ جنوں سے مدد لے کے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے اور وہ ریئلی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی باہر کھڑا ہے اور اچانک آپ کے ہوٹل کے روم میں رہیں گا, اچانک وہ کرو بھی پہنچ جائیں گے, کیمرہ لے کے جھٹکا دیں گے اور وہ وہاں ہیں, اور آپ بولیں گے چابی تو میرے پاس تھی کیسے آئے ایک منٹ میں. تو یہ ساری چیزیں شبد بازی, کہانت اور جادو اور جنوں کی مدد لے کر کی جاتی ہے. چونکہ وہ انسان پرلے درجے کا کافر ہوں گا جو جنوں کو بہت مطمئن اور خوش کرتا ہے, جس کے نتیجے میں پھر جن اس کی اس قسم کی مدد کرتے ہیں. تو ایسے شوز کو آپ کبھی مت دیکھیے, یہ بات یاد رکھیے. ورنہ اگر آپ ایسے شوز کو دیکھیں گے تو بچے بھی دیکھتے ہیں, اس سے عظمت آتی دل میں, غلط ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اگر علم کے لیے تو آپ اس کو نہ دکھائے اس لیے کہ وہ بہت غلط بات ہے اور اس سے جو ہے غلط چیزوں کی عظمت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کسی فیملی ممبر پر اثرات ہو تو کیا عورت رقیہ کر سکتی ہے کیا؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ علاج تو آپ کسی ایسے آدمی سے کرائے جو مضبوط علم رکھتا ہو اور وہ خود ایک معالج اور راقی ہو. لیکن اگر سمجھ لیجئے ایسا انسان نہیں ملتا ہے اور انسان پریشان ہے کہ ہم کیا کریں, کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے, تو میں کہوں گا کوئی بھی عورت یا مرد بھی گھر میں اس کو پڑھ سکتا ہے. لیکن بیٹر ہے آپ ایسے راقی یا مالش سے ملیں جو مضبوط ہو اپنے علم میں اور وہ علاج کریں. لیکن ضرورت پڑنے پر آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیے, آپ اگر ایسا ہو کہ علاج نہیں کر پایا اور کوئی مل بھی نہیں رہا تو آپ صبر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک عورت پر اثرات تھے اور اس کی وجہ سے وہ مرگی آ جاتی اور وہ گر جاتی, جادو اس قسم کا گندا تھا کہ اس کی شرمگاہ کھل جاتی تھی لوگوں کے سامنے, اس کی عزت خراب کرنے کے لیے جادو کیا گیا تھا. وائی اور اللہ کے رسول مجھ میں ایسا جادو ہے, میرا آپ علاج کی دعا کیجیے. تو کہا اگر تو صبر کرے تو بہتر ہے تیرے لیے. تو کہا اتنی دعا کیجیے کہ میری شرمگاہ نہیں کھلنا جب وہ اثر ہو اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی, اس کی شرمگاہ پھر کبھی نہیں کھلی. تو یہاں اس حدیث میں کہا اگر تو صبر کرے تو جنت ہے تیرے لیے. تو لہٰذا ایسا اگر ہو جائے کہ وہ آدمی مجبور ہو جائے, علاج کرنے والا کوئی نہ ملے, تو پھر وہ صبر کرے. لیکن خود بھی انسان کر سکتا ہے, مرد اور عورت بھی کر سکتے ہیں. لیکن بیٹر ہے میں کہوں گا کسی راقی یا مالج کے پاس جائے, نہ ملنے کی شکل میں خود کرے, اور علاج نہ ہو تو صبر کرے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گا. السلام علیکم, میرا نام سید سعید ہے. فیض بھائی, ایک مرتبہ ایک جگہ جانا ہوا تو جس جو ایریا میں رکے تھے ہم, تو وہ مسجد کے جو امام تھے تو تعویذ گنڈے دیتے تھے اور غیر شرعی علاج کرتے تھے. تو ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کیا؟ اور قرآنی تعویذ اور غیر قرآنی اس کی وضاحت کریے. بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جو نماز پڑھاتا ہے اگر وہ تعویذ گنڈے کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا نماز ہوں گی؟ تو اگر وہ شرکیہ کام کرتا ہے, دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ شرعی رقیہ کوئی کرتا ہے, پڑھ کر دیتا ہے, دم کرتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر وہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ شرکیہ کام کرتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے جو غیر شرعی ہو, تو بہرحال پھر اس کے پیچھے آپ نماز مت پڑھیے. اس لیے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کے بارے اللہ کے رسول فرمایا کہ ہلاک کر دینے والے سات عمل سے وہ, جس میں دوسرا فرمایا کہ جادو کا کرنا. ٹھیک ہے, پہلی چیز. رہا معاملہ بھائی کا سوال کہ قرآنی اور غیر قرآنی تعویذ کا کیا معاملہ ہے, اس میں علماء میں بکثرت اختلاف ہے. لیکن جو صحیح اور راجح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اس کے ذریعے علاج کیا جائے, لیکن قرآن کو لکھ کر دے کر لٹکانا اور چپکانے کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے یا صحابہ کے عمل سے نہیں ملتی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ آئے, آپ نے کئی لوگوں کے جادو کا علاج کیا, لیکن کوئی بھی روایت میں الفاظ نہیں کہ آپ نے کہا صحابہ سے لکھ کر دے دو اس کو, لکھ کر دے دو اس کو, لکھ کر بھیج دو اس کو, فلاں کر دو. تو لہٰذا میں کہوں گا آپ قرآن سے علاج کرے, اور غیر قرآنی تو بہرحال وہ تو شرک ہے ہی, قرآن کو پڑھ کر علاج کریں. قرآن کی کیا تعویذ لکھ کر دے, تو یاد رکھیے قرآن پڑھ کر عمل کرے, زندگی میں لائے, دم کرے, تو یہ اثر ہوتا ہے. اور اس تعلق سے اکثر علماء کے اقوال ہے کہ وہ بھی نہ دیا جائے, اور وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے کہ جس نے کوئی چیز لٹکا لی اس نے شرک کیا. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ جو کہ مفتی اعظم تھے, سعودی لجنہ کے ہیڈ بھی تھے اور گرینڈ مفتی تھے, ان کا بھی فتویٰ یہی تھا کہ غیر قرآنی یا قرآنی تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے. قرآن پڑھ کر عمل کرنے کے لیے آئے تو آپ دم کیجئے, پڑھیے, رقیہ کیجئے, لیکن اس کو لٹکانا یہ درست نہیں ہوں گا. اور جتنا باریک باریک لکھ کر اور جو نمونے نمونے کے لکھ کر اور جو الگ الگ فونٹس میں لکھتے ہیں یہ تو کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, لہٰذا اس کو اوائڈ کیجئے. ہاں پڑھ کر دم کرنا پھونکنا یہ درست ہے. تو اگر غیر شرعی کام کر رہا ہے نماز مت پڑھی پیچھے, اور اگر تعویذ کا معاملہ ہے تو اوائڈ کیجئے, پڑھ کر علاج کیجئے, سب سے بہترین طریقہ علاج کا. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ رات میں سونے کے لیے لیٹے تو اچانک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے چیخنے اور چلانے کی آواز آتی ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان ہو, اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ چہرے کے اعضا بول رہے ہیں, اور پاس سوئے ہوئے شخص کو اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا اور زبان نہیں ہلتی, دل میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں, تو کیا یہ شیاطین کرتے ہیں؟ تو دیکھیے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے غنودگی کی سائیکولوجیکل کیفیت ہوتی ہے, جس کیفیت میں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جسم بھاری ہو گیا, کوئی اچانک کوئی چیز گر رہی ہے, اور وہ ایک فیز ہوتا ہے, روز لگتا ہے ان کو, پھر وہ ڈر جاتے ہیں لیکن پھر نیند آ جاتی ہے, ایک دم بچکتے ہیں. تو اگر یہ سائیکولوجیکل کیفیت ہے آپ کی جو ریگولر بیسس پہ آپ کو ہوتی تھی بچپن سے یا ہو رہی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اچانک یہ عمل ایسا شروع ہونا کہ پریشان ہونا, اور کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے وہ بے ہوش, مطلب ہوش میں ہے لیکن اس کے اعضا ہلتے نہیں ہیں, بازو والے کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی ہے, سینے پر بہت بھاری بوجھ آتا ہے, تو اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ وہ کسی سے علاج کروائے, چونکہ کبھی کبھار شیاطین انسان پر حاوی ہو کے اس کو نیند کی حالت میں تکلیف پہنچاتے ہیں, یا جادو کے ذریعے سے جن کو بھیج دیا جائے تو وہ بھی ایسا کرتا ہے, اور آپ آیت الکرسی وغیرہ کچھ پڑھے دل میں تو پھر آپ تھوڑی دیر بعد ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو پہلا سائیکولوجیکل کیفیت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر حقیقت میں وہ ایسی تکلیف ہے آپ کو تو, اور وہ اچانک شروع ہوئی, تو پہلے تو آپ کسی سائیکٹرسٹ سے کنسلٹ کریں, اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں سائیکولوجیکلی کوئی مسئلہ نہیں, نیند کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کریں, کسی معالج علاج کرنے والے سے وہ کریں. اور ایک بات ہاں یہ بتا دوں کہ جادو کا علاج کرانے کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیکلی علاج چھوڑ دیں, وہ بھی چلنے دیجیے, ورنہ ارے اب تو معلوم ہو گیا میڈیکل علاج چھوڑ دیں, وہ بھی چلنے دیجیے, ساتھ میں یہ بھی کیجیے تاکہ روحانی طور سے بھی جس کو کہیں گے علاج ہوتا رہے, اور جسمانی طور سے کوئی مرض ہو تو اس کا بھی علاج چلتا رہے, تو آپ ضرور پھر کسی راکھی کو بتائیے اس کو. جی السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام شیخ جمیل ہے, اور میرا سوال یہ ہے کیا ایتر کے ذریعے سے جو ہے تو جادو کیا جا سکتا ہے, اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اسلام میں عطر لگانا کہاں تک سے, کیونکہ اگر کوئی عطر لگاتا ہے تو اس کو گھر میں بولتے کہ عطر مت لگاؤ شیطان لپڑ جائیں گا, یا پھر ایک شخص کو ہم نے بھی دیکھے جو علاج کرتے تھے جادو کا, اور جن جب ظاہر ہوا تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ میرے بازو سے جا رہا تھا تو مجھے اچھی خوشبو آئی اور میں خوشبو سن کر جو ہے تو اس پر حاوی ہو گیا, تو کس حد تک صحیح ہے یہ؟ دیکھیے عطر کے تعلق سے میں نے کل تفصیلی کو جواب دیا تھا, مختصر آج دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ خوشبو سے کسی, دیکھیے جن اور شیاطین کو کچھ خوشبویں پسند ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی ہے, کچھ چیزوں سے ان کو چڑ ہوتی ہے, کچھ چیزوں سے وہ خوش ہوتے ہیں, اچھے جن جو ہے اچھی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں, برے اور کافر جن بری چیزوں سے خوش ہوتے ہیں, تو لہٰذا ایتر ایک اچھی چیز ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں, رہا کیا اس سے جن وہ کر سکتا ہے تو کسی بھی چیز پر, وہ اس کو اگر محبت ہو جائے اور پیچھے پڑنا چاہے تو کوئی بھی ادابے کر سکتا ہے, جیسا وہ کیا خوشبو اس کے لیے اور کیا لباس اس کے لیے اور کیا آپ کا چہرہ اس کے لیے, یا کیا آپ کا اس کے اوپر سے گزر جانا کبھی اس کو ہٹ ہو جائے, ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایسی کوئی دلائل نہیں ملتے ہیں کہ فلاں خوشبو سے جن حاوی ہو جائیں گے مت لگاؤ, ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صحابہ کو بتاتے, چونکہ ایتر تو آپ کو پسند تھا, آپ خوشبو ہمیشہ لگایا کرتے تھے, لہٰذا میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں, ہاں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے جن تکلیف دے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایتر اس کی وجوہات میں سے کہ جن لپٹتا ہے, اس کی وجوہات میں سے, لیکن ہاں وہ محبت یا عاشق ہو کے لپٹ جاتا ہے کسی چیز کو پسند کر کے تو اس میں یہ شامل ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ عطر لگانے سے بہرحال نزدیک آئی, یہ اس کی وجہ ہے. عطر کے ذریعے سے جادو ہو سکتا ہے؟ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کیا عطر کے ذریعے, چونکہ جادو کے بہت سارے اقسام ہیں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے کرتے ہیں, گڈے گڑیاں پانی یہ آگ ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا, میں بھی پاسبل ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی لوگ کرتے ہوں گے, لیکن میرے علم میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ عطر سے کیا جانے والا جادو فلاں قسم کا ہوتا ہے, لیکن میں انکار بھی نہیں کر رہا ہوں, پاسبلٹی ہے کہ ہو بھی سکتا ہوں. جزاک اللہ. کسی نے ایک سوال کیا, ہم نے اللہ کی ہی آیتوں کو دھو کر پلائے تھے جب ہماری لڑکی کی طبیعت خراب تھی, تو کیا ہم کو بھی اس کا گناہ ملے گا, اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہم کیا کریں, قرآن میں سے ہم کو بتائیے. تو دیکھیے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو سب سے بہترین طریقہ آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس کثرت سے پڑھ کے اپنے پر دم کیجیے, سب سے بہترین طریقہ ہے. رہا معاملہ آیتوں کو لکھ کر دھو کر پینا, میں اس بات کو کہوں گا کہ چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے ثابت نہیں, چونکہ وہ بہتر جانتے تھے کہ قرآن کیسے شفا ہے, چونکہ قرآن ان پر اترا تھا, اور قرآن کی آیتیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, قرآن مومنوں کے لیے شفا, ہم نے قرآن کو نازل کیا اور مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, تو نبی اور زیادہ جانتے تھے کہ وہ شفا کیسے حاصل کرنا ہے, وہ جو قرآن سے کرنا ہے, تو اگر یہ شفا کا ایک طریقہ ہوتا تو ضرور بھی ضرور ہمارے نبی جو اتنے رؤوف و رحیم تھے اپنی امت کے لیے, ضرور بتاتے میری امتیوں شفا کا ایک طریقہ یہ کہ لکھ کر یا دھو کر پینا چاہیے، لیکن چونکہ آپ نے نہیں بتایا، صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا، میں بھی کہوں گا ایسے اعمال کو آپ مت استعمال کیجیے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا احادیث کی دعائیں ہوں، جب تک کہ اس کے استعمال کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت میں نہیں جانتا ہوں جس میں آپ نے دھو کر پلایا، یا صحابہ سے، یا تابعین سے، یا سلف صالحین کے اقوال، ان کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم منکر نہیں ہیں اس کے، ان کے بھی اقوال جو صحیح ہوں ہم بالکل مانتے ہیں، بہرحال ان میں ہمیں نہیں ملتا. لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ اٹ، چھوڑ دیجئے، بچتے رہیے، زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ مشکوک چیزوں میں پڑھنا یہ انسان کو غلط راہ کی طرف لے جاتا ہے. السلام علیکم. حضرت بھائی، یہاں بہت سارے ایسے آستانے بنے ہیں، لوگ وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں جو آستانوں میں جو شخص بیٹھا ہے وہ غیر مسلم، اور ہم جا رہے ہیں وہاں پر، وہ نیمبو وغیرہ جو ہے جو کاٹ کر دے رہا ہے، بھائی تیرے کو میں رکشے کی ایسے ایسے مان لیا کہ جا رہے ہیں وہاں پر لے کے بھی آتا ہوں، تو میں پوچھا بھائی تم یہاں کیسے گئے، تو کہتے گئے کہ ہمارے کو جو ہے سو کچھ کر دیا کسی نے، یا اس لیے ہم یہاں پر آتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. بھائی یہ کیا چیز ہے؟ بولے عقیدت ہے. بولے اندھی عقیدت. بولے عقیدت اندھی ہوتی ہے، عقیدت اندھی ہوتی ہے، اس لیے ہم بولے کہیں بھٹک رہے. تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ غیر مسلموں میں ایک یہ چیزوں تنگ آ کر انہوں نے ایک سمیتی بنائی، اندھ شدہ نرول سمیتی، کیا ہم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے کچھ لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پر در دیوار یا اس کو جو بھی آپ نام دیتے جاتے ہیں، اور وہاں وہ ایک مطلب آستھا یا ایک بلیف یا ایک عقیدت لے کر جاتے ہیں کہ وہاں جانے سے ہم کو فائدہ ہو جائیں گے، جن بھوت جادو پریت اور کیا کیا نام بہرحال دیتے ہیں وہ نکل جائیں گے، اور غیر مسلم وہاں جا مطلب غیر مسلم انسان بیٹھا ہے اور مسلمان بھی جا کے اسے علاج کروا رہے ہیں. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم تو تنگ آ گئے ان چیزوں سے، اور انہوں نے کئی ایسی سمیتیاں بنا دی کہ اندھ وشواس کو ختم کرو، تو کیا ہمیں بھی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہمارا دین تو وہ دین ہے جس کے اندر اندھ وشواس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اندھ وشواس نام کی مطلب اندھے پن سے کسی کے پیچھے چلو وہ ہے ہی نہیں. ہمارے دین کے تعلق سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی راتیں بھی ایسی ہیں کہ جیسے روشن دن کی روشنی سے زیادہ اس کی تو روشن راتیں بھی ہیں. تو ہمیں کسی اندھیرے میں نہیں چھوڑ کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ہم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس نظر بد کا، جادو کا اور تمام چیزوں کا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو سمجھے اور ایسے لوگوں کو ہم پہچانے کون اس کے مطابق کرتے ہیں، تاکہ یہ جو مریض ہے نا ان کو وہاں پہنچایا جا سکے. ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں جانے سے تو علاج ہو جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یاد رکھیے، آپ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پہ بھی جائیں گے تو آپ کو علاج تو نظر ہوگا کہ فائدہ ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن وہ طریقہ غلط ہے. مسئلہ یہ ہے نا، میں نے کہا نا شراب بیچنے سے نفع تو ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ شراب جو بیچ رہے وہ نقصان میں رہتے ہمیشہ، لیکن وہ نفع حرام ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں سے بچے، اور صحیح علاج کرنے والے اپنے علاج کو لوگوں میں بتائے اور لوگ ان کے پاس جائے اور علاج کرائے، وہ زیادہ بہتر ہے. اسلام میں تو اندھ وشواس نام کی کوئی چیز نہیں، تو الگ سے ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں. چیز ہاں عام کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ شریعت میں علاج کیا ہے اور یہ اندھ وشواس ہے، یہ غلط ہے. اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ جس کو کہیں گے بادل جو آ چکے ہیں جنہوں نے روشنی پر جو ہے پرت ڈال دی، تھوڑا اندھیرا دکھ رہا ہے، انشاءاللہ عزیز بادل ہٹ جائیں گے تو روشنی پھر آ جائیں گی اور دین اسلام میں تمام چیزوں کا حل موجود ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ میرا سوال ہے کہ اگر ہمارے رشتے دار میں کوئی جادو کرے تو کیا ہم اس سے رشتہ توڑ دے، تو یہ کہاں تک صحیح ہوں گا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ جادو کرتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اگر وہ خود جادو کرتے پرسنلی یا وہ جادوگر ہے تو آپ ان کو سمجھائیے، اصلاح کیجئے، نصیحت کیجئے، لگتا اصلاح نہ ہو تو پھر ان سے دوری اختیار کر لیجئے، چونکہ وہ جو کام کرے بہت بڑا گناہ ہے. لیکن رشتے کا جہاں معاملہ ہے وہ عمل چونکہ غلط کر رہے آپ ان کی مت جائے، اور یہ کہتے جب تک یہ عمل نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے پاس آئیں گے جائیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب دین کے لیے آپ رشتہ توڑیں گے، دنیا بھی کسی اس سے نہیں. ہاں آپ جب اچھے ہو جائیں گے اصلاح کر لیں گے، ہم پھر آنا جانا چالو کر دیں گے. لہٰذا بول کر چھوڑے کہ میں اس لیے آپ سے ہم دور ہوں گے چونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ درست نہیں ہے، بغیر بولے آپ چھوڑ دیں گے تو ان کی اصلاح بھی نہیں ہو پائیں گے. تو لہٰذا اگر وہ خود ایسا کرتے ہیں تو غلط. لیکن کسی نے بولا کہ آپ پر انہوں نے جادو کیا تو کیا ہم رشتہ توڑ دیں، تو بالکل غلط. یہ کیسے معلوم ہوا کسی نے کس پہ کیسے جادو کیا، اس کے پاس کیسے علم آیا؟ اور اس بنیاد پہ تو نہیں، شک کی بنیاد پہ نہیں، لیکن اگر یقین ہو کہ وہ جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں دوسروں پر، تو پھر آپ نصیحت کریں ان کو، واعظ کریں کہ غلط ہے، نہ مانے تو کہیے آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہم آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں، ورنہ رشتہ تو باقی ہے. آپ اگر یہ عمل چھوڑ دیں تو ہم رشتہ قائم کر لیں گے، نہ ہو تو پھر ہم اسلام کی خاطر آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ سے ہم رشتہ پھر قائم نہیں رکھیں گے اس بنیاد پر کہ آپ یہ غلط کام اور اتنا بڑا کفریہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے فیض بھائی کہ جیسا ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی جیسا فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہوتا ہے تو جیسا جیسے جو اسکورس دیکھنے کے جو ایپس ہوتے اس کے اوپر آتا ہے کہ ہیو یو چوز یور فینٹیسی ٹیم, تو ہم وہ کرتے ہیں اور پہلے سے ڈال لیتے کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ جیتیں گی, پھر اگر وہ ٹیم ورلڈ کپ ہار گئی تو آپ سے ریویوز بھی لیتے کہ بھائی یہ پلیئر نہیں کھلا ہے, تو جیسے یہ وہی زمرہ ہو گیا نا کہ بھائی جیسے یہ زمین کے نیچے پانی نہیں ہے, پانی ہے پانی نہیں آیا تو بھائی سائڈ میں سرک گیا, تو جیسے یہ آپ اس میں ریویوز بھی دیتے تو یہ سب ہمارے کلیگ سے ہم نے دیکھے, اور جیسا اس میں کیا کرتے کہ بھائی روز ڈیلی کون سی ٹیم جیتیں گی تو اس میں کنفرم اس میں لاگ ان کرتے ہیں ڈالتے کہ بھائی یہ جیسے شارٹ کے کے آر جیتیں گی, تو پھر اس میں بھی کے کے آر اگر آپ کی جیت گئی تو آپ اس کے اوپر اس کو پرائزز رہتے ہیں, آپ کو 500 کا ریچارج آتا ہے, آپ کو چپل ہے یہ وہ بال بیٹ جو بھی آتی ہے, جیسے یہ ازیوم یعنی جیسے ڈائریکٹ کنفرمیشن دیتے ہیں نا, ازیومشن بھی نہیں کہ آپ ڈال دے رہے کہ بھائی میرا یہی ہے, تو اس کے حساب سے آپ کہے گا وہی لوگوں میں یعنی اسی طرح کا ان کا گناہ ہوگا اور کیا ان کے لیے ہوگا, اور جو مال وہ آ رہا ہے وہ بھی کیا حرام میں شامل ہوگا. یہ میں نے سوال کیا کہ کوئی کسی ٹیم یا میچ سے پہلے کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کون جیتے گا بتائیے, اگر پھر وہ ڈالتے ہیں جیت گیا تو اس کا ریزنز بھی دیتے ہیں اور ہار بھی گیا تو کوٹ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے اس نے نہیں کھیلا فلانی کیا یہ درست ہوں گا. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ وہ جو گیم کی آپ بات کریں اس کو اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں اس کا میکسیمم کرتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ کہ پہلے تو اوائڈ کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ ایسا گیم ہے جس میں کھیل کم اور سٹا زیادہ ہوتا ہے, کھیل تو اپنی طرف ہے, اسکیمس کھلتے جا رہے ہیں کھلتے جا رہے ہیں, آج ہی پیپر میں پڑھا کہ دو ٹیموں کے ایک سال کے لیے تو اسکیمس ہوتے جا رہے ہیں, حقیقت میں وہ صرف آپ کے احساسات سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کے مال سے کھیل رہے ہیں یاد رکھیں. تو پہلا تو یہ تو میں کہوں گا ان گیمز کو اوائڈ کیجیے. آپ صحت کے لیے کوئی گیم کھیلتے ہیں تو ایسا گیم کھیلیے جس میں آپ کی جسمانی اور ذہنی کثرت بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. اب رہا معاملہ ایسا کوئی چیز ہے اس پر پہلے سے وہ بولتے ہیں کون جیتے گا بتاؤ پھر اس پہ انعام دیتے ہیں, اس تعلق سے یہ انعامی مقابلے ہیں یاد رکھیے جس میں آپ اندازے لگا رہے ہیں کہ بھائی کون جیتے گا. خالی اندازہ لگانا یا بولنا کہ یہ جیتے گا اس میں کوئی خبات نہیں ہے, لیکن وہ جو اس کے پیچھے انعام دے رہے ہیں نا, اب مسئلہ پھر وہ جوئے اور سٹے کا چالو ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ اتنے لوگوں نے کہہ دیا یہ جیتے گا اور وہ ڈسپلے کرتے کہیں اور وہاں سے بیٹنگ کرتے ہیں, پھر آج 100,000 لوگ بول رہے ہیں کہ فلاں جیتنے والا اور بیٹ شروع ہوتی ہے, تو آپ تو معصومیت سے صرف ایک کلک کرتے ہیں وہاں بیٹنگ کرتے ہیں آپ کے ان کلکس کے اوپر اور آپ کے ویوز کو لے کر, اس کو لیڈز بولتے ہیں, لیڈ جنریٹ ہوتی ہے اس سے اور وہ بیٹ کرتے ہیں اس پہ کہ آج 100,000-1,000,000 انڈیا سے جو ہے 1,00,000,000 لوگ بولتے ہیں کہ یہ جیتیں گے, اور کبھی کبھار اس بیٹ اور اس کے انعام کے اعتبار سے ان کو نتیجہ بھی ڈکلیئر کر دینا پڑتا ہے کہ آج بہت بیٹ لگی ہوئی ہے اس کو جتانا ہی پڑے گا سامنے والی ٹیم کو, وہ کر کے یہ بہت بڑا بہرحال اسکیم ہے. پہلے سال سے جب سے وہ گیم چالو ہوا اسکیم اسکیم سے اسکیم سے پھنسا ہوا ہے, میں کہوں گا کہ بہرحال اس کو اوائڈ کیجیے فرسٹ. سیکنڈ یہ سب اندازے لگانا اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ایک بہت لمبی چین ہے, اوائڈ کیجیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ تمام چیزوں میں آپ جائیں گے پھر انعامات آ رہے ہیں پھر وہ ایک الگ چیز ہے. کل انعام آئیں گا پرسوں بولیں 1,000 لگاؤ تو 10,000 کا انعام آئیں گا, 1,00,000 لگاؤ تو 50,000 کا, اب میں نے 3 سچ لگایا اور سچی میں ہو گیا وہ کام, تو پھر یہ سب جوئے اور سٹے کی طرف جاتا ہے. میں کہوں گا اوائڈ کیجئے, وہ گیم دیکھنا ہی اوائڈ کیجئے, دیکھتے ہیں تو پھر یہ تمام چیزوں کا اوائڈ کیجئے, ورنہ بہت ساری برائیاں اور خباتیں اس کے اندر پھنسی ہیں. کیا لیکن وہ ویسا کہانا وہ کہانت نہیں ہے ہوں, اور جیسے عام طور سے آپ کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آج کیا معاملہ ہے تو کوئی بھی انسان بولتا ہے وہ کہانت میں لیکن شمار نہیں, لیکن اس کی بہت ساری دوسری برائیاں اس کو ہمیں بچنا چاہیے. کسی نے سوال کیا لوگوں میں یہ عام ہے کہ جن لوگوں کا خون ہلکا ہوتا ہے سحر اور جادو جلدی ہوتا ہے, کیا خون ہلکا ہونے سے ایسا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے کوئی خون ہلکا اور بھاری نہیں ہوتا ہے, اور خون سے کیا جادو کا تعلق ہے واللہ اعلم, میں اس کا کوئی علم نہیں رکھتا, چونکہ شیاطین جس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اس دنیا کی تمام تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن عام اعتبار سے کوئی روایت ایسی نہیں کہ کسی کی ہلکے اور بھاری خون کی وجہ سے جادو ہوتا نہیں ہوتا, شیطان لپٹتے نہیں لپٹتے, اس تعلق سے کوئی دلائل موجود نہیں ہے. السلام علیکم فیض بھائی, میرا سوال جادو کی تعلق سے ہے. کچھ لوگ جانوروں پہ جادو کرتے ہیں جیسے کہ گھوڑے پر کچھوے پر, اور کچھ لوگ تو پیسے پر بھی جادو کرتے ہیں کہ خاص طور پہ 5 پر یا دیگر قسم کے کوائنز پر, اور اس میں کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ یہ جانور اس کھال کا اس بال کا اتنے ناک اتنے دانت اتنے بال کا ہونا چاہیے, اور ان لوگوں کا دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اس طریقے کا عمل کیا اور وہ جانور گھوما پھرا اور بڑا ہوا, اس کے بعد وہ پیسے کی بارش کرنے لگا, اور آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تو ان جانوروں کی اور ان پیسوں کی بہت ویلیو ہے, یہ پیسے اور یہ جانور بہت کاسٹلی بکتے ہیں, ان کی قیمت لاکھوں میں ہزاروں میں ہوتی ہے, تو ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا حقیقت ہے ذرا وضاحت کیجیے. میں نے سوال کیا کچھ سکے کچھ نوٹ کچھ شخصیات کی فوٹوز کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو, یا کچھ سبزیاں بھی لے لیجیے دھاری لیمبو کی دھار کتنے ہوتے ہیں, ان سب چیزوں سے لوگ اس کو بہت مانیتا دیتے ہیں مانتے ہیں اور پھر جادو میں وہ کرتے ہیں, تو یاد رکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشہور معروف جو جادو میں استعمال ہوتی ہے اور جن اس سے خوش ہوتے ہیں, سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جادوگر ان لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ چیز لاؤ، اس لیے کہ اس چیز کے استعمال سے یا ذبح کرنے سے یا پلانے سے کھلانے سے رکھنے سے یا اس کے خون سے یا اس کو دھیرے دھیرے کر کے تڑپا تڑپا کے مارنے سے ان کا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عقیدت ہوتی ہے. اسی طرح سکوں سے ہوتا ہے کہ اگر یہ سکہ اگر آپ نے یہ تاریخ کا یہ دن کا لایا یہاں رکھا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ عمل کرے تو سکوں کی بارش ہو جاتی ہے. جیسا کہ وہ ایک سکہ آتا تھا خاص 5 روپے کا پرانا بڑا والا، اس پہ بھی وہ لوگ کرتے تھے. پھر 1 پیسے کا سکہ جو 1960 یا 1961 کے جو چلتے تھے، وہ 5 دھاتی ہوتے ہیں، اس کی بھی بڑی ویلیو ہے مارکیٹ کے اندر اور بہت قیمت میں ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھوے ہوتے ہیں کچھ خاص جو لاکھوں روپے میں بکتے ہیں، جن کے ناخن کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ 7 ناخن، ویسے ان کو 5 ہوتے ہیں عام طور، لیکن 7 ناخن کے کبھی کر آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھی، ہو سکتا ہے جنہوں شیاطین کو خوش کرتی ہو لہٰذا وہ کرتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے ہم سے کوئی جواب نہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے. لیکن ہاں جادو میں لوگ استعمال کرتے ہیں، ہائی پاسبلٹیز ہیں کہ یہ جادوگروں کو پتا ہو کہ شیاطین کس چیز سے خوش ہوتے ہوں. اگر وہ اس سے خوش ہوتے ہوں گے تو پھر وہ کہتے ہوں کہ لاؤ ڈیمانڈ کر کے. اور شیاطین کا معاملہ تو ایسی ہے، وہ ایسی نادر چیزوں کو منگواتے ہیں اور کام کرتے ہیں تاکہ وہ اس جادوگر سے خوش ہو، اس کے کفر سے خوش ہو کہ دیکھو ڈھونڈ ڈھونڈ کے منگا رہا ہے اتنے مہنگے مہنگے کچھوے اور پتہ نہیں الو اور بڑ باغل اور مرغیاں جو الٹے پر کی اور کالی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہوتے ہیں. تو بہرحال جادو میں اس کی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میں اس علم کا ماہر نہیں تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے؟ لیکن کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ شیاطین کچھ چیزیں خوش ہو اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہو اور یہ لوگ اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہو اور وہ چیزیں اتنی نادر ہو جو مہنگی ملتی ہو چونکہ کم ہوتی ہیں. تو یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہے سکوں میں، نوٹ میں، جانوروں میں، بہرحال یہ ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جادو والے جن کو واپس بھیجا جانا جائز ہے کیا؟ یعنی جن جس شخص پر بھیجے تو اس شخص کا جو علاج کرے کہتے ہیں کہ جادو، کیا اس پر واپس بھیجنا ہے؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلے جادو کا علاج جادو سے نہیں کروانا ہے، اور جادو کو جب واپس لوٹائیں گے تو آپ خود بھی تو جادو کرنے والے میں شمار ہو گئے نا. جادو کرنا کرانا سیکھنا سکھانا کفر ہے، تو آپ کیسے لوٹائیں گے؟ تو بہرحال آپ صرف علاج کروائیے، کہاں سے آیا تھا کیا اس کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں انشاءاللہ اس کا بدلہ دیں گے. السلام علیکم، میرا نام محمد مبشر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جادو دیکھنے والا بھی گنہ گار ہوگا؟ دیکھنے والا بھی گنہ گار ہوگا؟ بھائی نے سوال کیا کہ جادو دیکھنے والا، دیکھنے والے سے مراد کیا آپ کو شو دیکھ رہے ہیں، میجک شو؟ تو دیکھیے اگر کوئی شخص جادو دیکھ رہا ہے مطلب میجک شو یا وہ شعبدے باد یا وہ کاہنوں کے پاس بیٹھتا ہے جب وہ یہ کر رہے ہیں تو میں کہوں گا اس کو مت دیکھیے، اس لیے کہ اس میں آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے. کوئی ایسا کرتب دکھا دے، کوئی کھیل کھیل لے جس سے آپ کے عقیدے خراب ہو جائے، تو میں یہ کہوں گا جادو کے شوز تو اوائڈ کیجیے، اس لیے کہ حرام پر پیسہ لگانا ہے اور اس سے جادوگر کو مضبوطی ملتی ہے نا لوگ دیکھنے آ رہے بول کر، تو وہ تو غلط ہو جائیں گا. رہا معاملہ کہ اب ٹی وی پہ آ گیا، اس کو پیسے دے نہیں رہے، میں کہوں گا ان تمام چیزوں کو اوائڈ کیجیے، اس لیے کہ اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے کبھی کوئی چیز ایسی دکھ جائے جس سے اللہ نہ کرے کہ انسان قائل ہو جائے اور پھر اس برائی اور گمراہی میں لگ جائے، تو بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. اگر کسی نے مجبوری میں اپنے اور شوہر کے لیے جادو کیا مگر اب اس کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد کیا کرے، کیا اس تعویذ وغیرہ کو ختم کر دے؟ تو ہاں اگر ایسی کوئی چیز آپ نے کی ہو تو اس کو آپ ڈسبرس کر دے، ختم کر دے. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جلا کر ہو سکتا ہے، پانی میں ڈبا کر ہو سکتا ہے، آپ اس کو ختم کر دیں. اور رہا معاملہ اللہ تعالیٰ سے آپ سخت توبہ کریں اور آئندہ کبھی بھی اس چیز کو دہرائیں نہ، اللہ سے توبہ کرنا اس کا ایک چارہ اور حل ہے. فیض بھائی، یہ جو منزل پڑھی جاتی ہے کیا یہ شریعتاً جائز ہے سلف سے؟ منزل کچھ قرآن کی آیات کو کمپائلڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ اقبال سلفی کا بولنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور صرف محلج ہی بتا سکتا ہے کہ کون سی آیت کا کب اثر ہو رہا ہے، تو منزل دیکھیے. بھائی نے ایک سوال کیا، ایک منزل نام کی کوئی کتاب ہے اس کو پڑھنا کیسا؟ تو میں یہ جواب دوں گا اور میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی معالج ہے، علاج کرنے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے سے جن پر اثر ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو وہ معالج اگر وہ آیتوں کو کسی کو بتاتا ہے اور وہ آیتیں کوئی لوگ لکھ لیتے ہیں تاکہ اس کو اس ترتیب میں پڑھے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ کتاب کا نام پھر کچھ بھی دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ اب جادو کا علاج بول کے عبد الوحید عبد السلام بالی صاحب کی کتاب ہے، ایک ترتیب ہے اس میں آیتوں کی، اور وہ ترتیب پڑھنے سے لوگوں کو شفا ہو رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ انہوں نے تحقیق کی ہے، مطلب ان کا تجزیہ ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے کئی لوگوں پر علاج میں. تو اگر ایسا کوئی لکھتا ہے، اب میں منزل کے تعلق سے نہیں جانتا ہوں کیا ایسی لکھی گئی وہ یا کیا ہے، تو ایسی اگر کوئی کتاب تجزیے سے کی قرآنی آیتیں پڑھنے سے جن پر یہ اثر ہوتا ہے، نظر بد نکل جاتی ہے، اگر وہ کرتا ہے تو اس کے کرنے میں انشاءاللہ یا پڑھنے میں یا ترتیب دینے میں پڑھنی، لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اسی کو فالو کرے تو مسئلہ حل ہوتا، تو بہرحال انشاءاللہ پھر پڑھ نہیں ہے. اور ترتیب کتاب و سنت کے ماننے والا آدمی ہو، صحیح العقیدہ، اور وہ پڑھے اور علاج کے بعد یہ نسخہ دے، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام سعدی خان ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ہپنوٹیزم کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ ایک جادو ہے اور کیا نبی کے وقت میں ہوتا تھا؟ بھائی نے ہپنوٹیزم کے بارے میں کہا، تو دیکھیے ہپنوٹیزم کے بارے میں میرا ایک تفصیلی عنوان ہے، میں نے اس پہ کافی بحث کی ہے کہ ہپنوٹیزم کب درست ہو سکتا ہے اور کب درست نہیں ہے. چونکہ ہپنوٹیزم ایک ذہنی کیفیت ہے کہ انسان کو اس ذہنی کیفیت میں لے جایا جاتا ہے. اگر یہ کوئی سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر اس لیے کرتا ہے کہ پرانے واقعات جو انسان ذہن میں رکھ چکا ہے جس سے اس کو نیند نہیں آ رہی، وہ ڈر ڈر کے اٹھتا ہے فلاں ہے، اس کو جاننے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیچارہ پریشان ہے نفسیاتی طور سے، اور وہ علاج کے طور پر وہ ہپنوٹائز کر کے، مطلب اس کو ایک غنودگی کی کیفیت پیدا کر کے اس مسئلے کو نکال کے علاج کرتا ہے، تب تو بہرحال اس میں کوئی خبات نظر نہیں آتی. لیکن اگر وہ کوئی شعبدے باز ہے اور کچھ کلمات کو پڑھ کر جنوں کے ذریعے یا پھر چیزوں کو اس کے راز نکالنے کے لیے کرتا ہے تو پھر تو بہرحال درست نہیں ہوگا. تو آپ تفصیلی میرا وہ عنوان انشاءاللہ دیکھیے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا. بس یہ آخری سوال ہے، ہم اب آگے نہیں لیں گے. بس سوال یہ ہے، کسی کی شادی کے لیے رشتہ روکنے کے لیے جادو کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو اس کا کوئی علاج بتائیے، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شوہر پر بندش کر دی جاتی ہے یا فلاں. تو میں نے اس کے لیے جو ہے آپ کو جادو کا علاج کتاب کا نام دیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے عبد الوحید عبد السلام بالی صاحب نے بتفصیل ایک ایک واقعہ اور اس کو کیسا علاج کرنے کا طریقہ دیا ہے. میں کہوں گا آپ وہ کتاب لیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عزیز آپ کو اس میں معلوم ہو جائیں گے. السلام علیکم. میرا نام سید سکلین ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کافی ماں باپ اپنے اولاد کو تعویذ پہناتے ہیں، اور ان کو اگر ہم کہیں کہ یہ کیوں پہنایا ہے تو کہتے ہیں اس سے بچہ کچھ نہیں کرتا ہے. تو اس کے بعد جو بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ اپنی اولاد پر جادو جیسا ہوں گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے والدین بچوں کو کچھ کالے دھاگے، من کے تاگے یا تعویذ بولتے پہناتے ہیں تاکہ بچہ چڑچڑا نہ ہو یا پڑھنے میں ہوشیار ہو جائے یا اس کو نظر بد نہ لگے یا شیطان اس کو تنگ نہ کرے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. تو یاد رکھیے، اس کے لیے علاج ہے، یا اس کو اگر نفسیاتی کوئی مسئلہ ہے تو علاج کروائیے یا شرعی رخیہ دم کیجیے. لیکن اس طرح کے تاگے دھاگے لٹکانا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین تبع تابعین نے کبھی نہیں کیا، لہٰذا میں کہوں گا جو کام ان نسلوں نے نہیں کیا جو سب سے بہترین تھی، ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.